ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องเปิดโลกวัฏสงสารของจิตวิญญาณโดยพ่อท่านสมณโพธิรักประจำวันที่12มิถุนายน2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ แหมบางตาก็เมื่อวานนี้เยอะเนาะผู้อยู่ก็รับสิ่งที่ควรจะได้รับกันต่อไปอาตมาก็ยังอยากจะสัมทับหรือว่าอยากจะเสริมในเรื่องขององค์ธรรมที่เราจะต้องเข้าใจชัดๆเพื่อปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องลึกซึ้งโดยเฉพาะองค์ของมรรคนะก็ยังจะอยากจะสาธยายรายละเอียดให้พวกเราได้ฟังอยู่อีกนะซึ่งมรรคองค์8เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยฟั่นเฟือท่องกันพูดกันภาษาสั้นๆแปลกันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์เลยขนาดพวกเราศึกษาอาตมาพูดแล้วพูดอีกเทศจนกระทั่งเก็บคำเทศมาบันทึกมาเรียบเรียงเป็นตำรามรรคองค์8หรือสมาธิพุทธได้ตั้งเป็นเล่มบรือบราก็ยังเข้าใจกันก็ยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งเอาไปปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งละเอียดครบครันนะมันไม่ง่ายนะมันเป็นทฤษฎีใหญ่ทฤษฎีมรรคองค์8เนี่ยเป็นทฤษฎีแห่งโลกนะเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความสุดยอดของการจะได้เป็นอรหันต์นะเพราะมันจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆพูดกันตลอดกาลแหละสำหรับเรื่องของมรรคองค์8เนี่ยพูดกันกี่ยุคกี่สมัยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีมันก็ต้องพูดนะข้อแรกตั้งแต่สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิข้อแรกเนี่ยข้อที่หนึ่งของมรรคที่เป็นประธานเป็นประธานสิ่งทั้งปวงถ้าข้อแรกเนี่ยมันไม่ครบหรือมันไม่สมบูรณ์มันรู้ผิดมันอาจจะสัมมาทิฏฐิไปข้อหนึ่งสองข้อแต่มิจฉาทิฏฐิไปอีกไม่รู้กี่ข้อก็ตามหรือมิจฉาทิฏฐิไปข้อหนึ่งมันก็พร่องนะเช่นว่าเอาละประธานอาจจะไม่มิจฉาสัมมาก็ได้นะแต่ประพฤติปฏิบัติไปสังกัปปะเราก็ประพฤติไม่ถูกต้องไม่เป็นสัมมาเพราะเราไม่รู้ปฏิบัติยังไงสังกัปปะทำใจในใจที่จะดำริที่จะปรับความดำรินั้นๆอ่านอาการตรรกะวิตรรกะสังกัปปะนะจนกระทั่งไม่รู้ว่าเราสามารถทำได้เป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิเนโรปนาไม่รู้ญาณของคนที่จะรู้นี่จะต้องรู้ในสังกัปปะในจิตที่เรากำลังดำรินึกคิดกำลังทำงานมโนกรรมมโนกรรมกำลังทำงานเนี่ยเราจะอ่านรู้เราจะมีญาณรู้วิปัสสนาคือต้องรู้ตัวนี้แหละถ้าใครไม่มีญาณหรือวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะจะเรียกญาณทัศนะวิเศษก็ได้หรือเรียกวิชาก็ได้เรียกสามัญก็เรียกปัญญาอธิปัญญาสิกขาเราศึกษาอธิปัญญากับปัญญาตัวนี้จะเข้าไปรู้ถ้าไม่มีตัวนี้เข้าไปรู้แล้วก็ไม่รู้สองใน ของจิตคือจิตบวกกับจิตลบอัปปนาพยัปปนาเจสโทอเจตโสอภินิโรปนาเป็นบวกขั้วบวกตักกะวิตกะสังกัปปะเป็นขั้วลบมันจะทำงานสังเคราะห์กันอยู่สังเคราะห์เกิดมาเมื่อใดมันก็จะมาเป็นวจีสังขารอยู่ในนั้นนะเพราะมันจะปรุงแล้วมันก็จะปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราเป็นรูปเป็นภาษาเป็นสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องที่เรารู้เมื่อเราเป็นไทยเราก็จะรู้ออกเป็นภาษาไทยมันจะเกิดการพูดอย่างนั้นมันจะพูดออกมาเป็นอย่างนี้นะมันจะพูดออกมาเป็นภาษางงนี้ได้เราจะอ่านสภาวะอ่านนิมิตคืออ่านรูปร่างของสิ่งที่มันสังกัปปะมันดำริมันนึกคิดอยู่ในใจนั้นได้เพราะมันนึกคิดอย่างไรที่มีองค์ประกอบของกิเลสร่วมพวกนี้เราก็จะต้องลึกซึ้งเข้าไปอีกจะต้องสามารถที่จะมีญาณมีปริญญาสามรู้ในจิตเราว่าวจีสังขารตัวนี้นี่ปรุงออกมาประกอบไปด้วยจิตในจิตเวทนาในเวทนามันมีสราคะสะโทสะสะโมหะหรือไม่ที่มันปรุงร่วมหรือมันเป็นอาการเป็นอารมณ์ชัดๆเป็นอารมณ์ของสิ่งที่มันเกิดเพราะเจ้าตัวกิเลสกิเลสรากเหง้าก็กิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลมันเป็นตัวจริงเลยมันเป็นตัวบงการออกฤทธิ์ออกเดชออกอาการอยู่ในจิตเราชัดถ้าเผื่อว่าผู้ใดที่ได้ฝึกฝนแล้วก็จะพอรู้จะรู้จะเข้าใจแล้วอ๋อสิ่งเหล่านี้มันมีจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จัดการกับมันกำจัดมันประหารมันได้ถ้าประหารได้ก็เป็นผลที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเราจะควบคุมแต่นอกวาจามิจฉาสีของวาจาควบคุมแต่นอกมันก็ไม่พอมันไม่ถึงสมุทัยเพราะถ้าเราไม่รู้ภายในเรารู้แต่ภายนอกไม่ทำปานาติบาตในมิจฉากัมมันตะไม่ทำอธินาทานไม่ทำกาเมสุมิจฉาจารงดในมิจฉาสามของกัมมันตะมันก็ได้ผลได้แต่นอกแต่ถ้าเราไม่อ่านไม่มีปฏิภาณปัญญาสามารถที่จะมีวิปัสสนาญาณเข้าไปอย่างรู้ความจริงแล้วว่าเหตุอะไรมันถึงฆ่ามันฆ่าสัตว์เพราะรักรักเอามากินน่ะมันฆ่าสัตว์เพราะโกรธเห็นมั้ยแต่ฆ่าตัวเดียวปานาติบาตมันก็ยังมี2ในง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะอธินาทานหรือว่ามันจะกาเมสุมิจฉาจารในไนยะอะไรมันก็จะต้องรู้ละเอียดละออเข้าไปถึงรากเหง้าหรือถึงลักษณะของพวกนั้นชัดขึ้นจริงขึ้นนี่คือความละเอียดละออของวิทยาศาสตร์ทางจิตของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธละเอียดละออย่างนั้นนะลองอาตมาจะไล่ลงไปตั้งแต่สังกัปปะทวนไม่ใช่สังกัปปะตั้งแต่ทิฏฐิก่อน ทิฏฐิ10อธิบายไปแล้วนะแล้วก็ทวนแล้วก็เดี๋ยวจะไล่องค์ธรรมของทิฏฐิทิฏฐิตัวทิฏฐิเองเนี่ยมีองค์ธรรมอีก6นะแล้วเราจะไล่ทบทวนดูฟังดูดีๆนะถ้าผู้ใดไม่รู้จักทินังคือทานหรือได้ให้หรือซึ่งได้ให้ซึ่งได้ให้แล้วพูดเต็มแปลเต็มเต็มของพระบาลีเขาทินังซึ่งได้ให้แล้วนะสำเร็จการให้ไปแล้วนั้นได้ให้ถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยสุดประเสริฐมันคือการได้เป็นผู้มีพฤติกรรมของการได้ให้แต่เอาออกบอกแล้วว่าขยายไวยพจน์ของได้ให้ไวยพจน์ของทานเนี่ยก็มีเนกขัมมะมีจาคะอะไรพวกนี้มีการได้ให้ออกเอาออกก าออกไปจากตัวเราได้ให้ได้เอาออกไปไม่ใช่เอาเข้ามาตรงข้ามกันก็เอาเข้ามาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นการยึดตรงข้ามกับการยึดการเอาการไม่ปล่อยการไม่วางตรงข้ามมันปล่อยออกวางออกให้ไปสลัดออกยกออกไปอะไรพวกนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจว่าชีวิตจะต้องทำอย่างนี้นั่นแหละคือสุดยอดบอกแล้วแม้แต่ที่สุดบารมีสิบทัศน์ก็บอกแล้วอธิบายประกอบให้ฟังแล้วชีวิตเกิดมามีแต่ได้ให้เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เรามีความสามารถมีสมรรถนะพึ่งตนเองทำกินทำใช้เหลือเฟือได้ก็ต้องช่วยเขาหมดช่วยดินช่วยน้ำช่วยลมช่วยไฟช่วยสัตว์โลกช่วยพืชพันธุ์ธัญญาหารช่วยสัตว์โลกช่วยมนุษย์สำคัญก็คือช่วยมนุษย์ช่วยมนุษย์โลกเพราะใครเป็นผู้ได้ช่วยเขาได้ตนเองไม่ได้เป็นหนี้ตัวเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้มีคุณค่าเป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเหลือเกินชิกินเกินใช้ของตนคิดงบด้วยค่าด้วยราคาหรือด้วยค่าของมันแล้วเราจะทำงานในด้านไหนก็แล้วแต่ที่เป็นงานมีคุณค่างานที่เป็นอบายมุขเหมือนงานไร้ค่างานที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆยิ่งมีคุณค่าถ้าจะคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ผู้ที่มีปัญญาชัดก็จะยิ่งรู้นะฉะนั้นการช่วยเหลือมนุษย์แหมพูดไปการให้นะพูดตอนต้นการช่วยเหลือหมดช่วยเหลือทั้งมนุษย์นี่แหละสำคัญนะและเราก็สามารถที่จะเป็นคนสร้างสรรค์มีสมรรถนะไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเป็นคนทำงานมีกรรมมีการงานนะการงานอันเหมาะควรกรรมนิยะนะมีการงานอันเหมาะอันควรที่ได้ทำอยู่แล้วการงานเหล่านั้นเมื่อตีค่าประเมินค่าแล้วการงานของเราเป็นการงานที่ไม่ใช่อบายมุขไม่ใช่การงานที่มันไร้ค่าหรือเป็นการงานที่ทำลายยังไปสร้างอาวุธเนี่ยต่อให้เก่งยังไงก็เป็นบาปตลอดกาลนานได้เงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นสร้างอาวุธไว้ให้ฆ่าคนสร้างคิดเก่งเป็นอาวุธร้ายการงานอย่างนี้เป็นการงานที่บาปเป็นการงานอันมนุษย์ไม่ควรคิดไม่ควรทำอย่างยิ่งแต่มนุษย์ก็ทำด้วยอวิชชาทำขึ้นมาก็เดือดร้อนถ้าโลกนี้ไม่มีใครคิดเรื่องอาวุธสงครามมันไม่ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันเนี่ยมันก็ลบกันแค่เหมือนเจงกิสข่านนะถ้าเผื่อว่าไม่คิดอาวุธเลยเจงกิสข่านก็ตามคนไทยก็ตามคิดดาบก็ไม่เป็นคิดหอกแหลนหลาวอะไรก็ไม่เป็นไม่ต้องคิดเลยหอกแหลนหลาวก็ไม่คิดไม่ทำคนมันก็ไม่ฆ่าไม่แกงอะไรกันมากมายถึงฆ่าแกงกันก็ไม่ชิบหายวายป่วงอย่างทุกวันนี้นะเพราะงานอย่างที่ว่าเนี่ยนี่ไร้คุณค่าอย่างยิ่งอันนี้พูดไปแล้วก็จะเข็นใจเออจะเข้าใจชัดนะงานในมิจฉาวนิจฉา5เนี่ยชัดเจนงานฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปทำเลยงานฆ่าสัตว์งานค้าขายเนื้อสัตว์เป็นงานค้าขายเลยนะต้องค้าขายเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์เอามาแล้วก็มาขายกันค้าขายหรือไม่ยิ่งเอาไม่เอามาแจกเลยก็ยิ่งดีไม่ต้องมีเนื้อสัตว์มาแจกกันหรอกเอาไปให้แก่กันและกันมิจฉามนิชาเนี่ยถ้าเปิดว่าเข้าใจแล้วจะเห็นได้ชัดๆว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำงานที่ไปสร้างสิ่งเป็นพิษสิ่งที่เป็นพิษอะไรมันเป็นพิษอย่างทุกวันนี้นี่ปลูกผักปลูกพืชใส่ยาอะไรเป็นพิษหรือทำขนมข้าวต้มใส่สารเคมีทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใส่สารมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องแต่งตัวเครื่องบำรุงแล้วก็เป็นพิษเป็นไรต่ออะไรหรือเครื่องใช้ไม้ใส่อะไรก็แล้วแต่มันเป็นพิษสร้างอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตขึ้นมารับเขาไว้แล้วก็เป็นพิษมันก็ไม่ควรทำมันเป็นมิจฉาชีพมิจฉาวณิชชาด้วยแล้วก็ไม่มิจฉาชีพไม่ควรไปสร้างไปทำใครสร้างแล้วก็ไม่ควรจะเอามาขายต่อ เอามาขายแล้วมันก็เป็นผิดเป็นบาปส่วนมัชฌวนิชฌาไอ้สิ่งที่เมาหมอบเมากันตั้งแต่เมาด้วยภาษาตื้นๆว่ากินเข้าไปแล้วเมาโซเซจริงๆเลยก็ตามสติสตังเสียจนกระทั่งมันมอมเมาให้คนหลงไร้ปัญญาละเริงหลงอะไรต่ออะไรเป็นอบายมุขเป็นมหรสพเป็นสิ่งอะไรที่ครอบงำจิตใจทั้งที่ทำให้หลงระเริงเป็นการพนันเป็นการเล่นเป็นแม้แต่บันเทิงเริงรมมหรสพที่มันมอมเมาจนติดยึดเกมกีฬาเมากันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งอะไรนี่ส่งเสริมกันตลอดประเทศแต่ละประเทศเดี๋ยวนี้ก็หลงกันทั้งโลกไม่จำเป็นจะต้องไปทำในงานพวกนี้ไร้ค่าไม่มีประโยชน์ไร้ค่าไม่ต้องคิดจะอาศัยออกกำลังกายจะอาศัยเล่นๆนิดๆหน่อยๆมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่คนที่อินโนเซนต์หรือสัตว์ที่อินโนเซนต์คนยังไม่โตมันก็เล่นบ้างสัตว์ที่มันยังไม่เดียงสามันยังไม่โตมันก็เล่นบ้างเล่นๆแต่โตแล้วจะไปเล่นอะไรเล่นจนกระทั่งมาประกอบการสร้างรูปแบบขึ้นมาเป็นสิ่งที่มันโอ้โหให้ติดให้ยึดกันมอมเมาขึ้นมาจนกระทั่งเต็มบ้านเต็มเมืองสิ่งเหล่านี้เป็นคนเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเป็นอาชีพที่ไร้ค่าแต่คนไม่เข้าใจสัจธรรมพวกนี้ทั้งโลกนิยมชมชื่นยกระดับขึ้นถึงระดับชาติระดับประเทศระดับเอามหากษัตริย์เข้ามาเนื่องเกี่ยวด้วยแข่งอาชิงถ้วยพระราชทานอะไรนี้เขาก็หาทางที่จะดึงสิ่งนั้นสิ่งต่ำเอาสิ่งสูงเข้าไปประกอบเพื่อให้มันดูสูงก็คนมีวิธีทำคนมันฉลาดแกมโกงก็ทำกระจกกระทั่งคนที่ไม่ศึกษาสัจธรรมก็ไม่รู้เรื่องโลกก็ถูกครอบงำมอมเมาเละเทะมันเจริญไม่ได้หรอกสิ่งเหล่านี้ถ้าเข้าใจสัจธรรมดีๆแล้วจะรู้ว่าความเจริญคืออะไรความไม่เจริญคืออะไรชาวโศกนี่ไม่มีอบายมุขไม่มีกีฬาไม่มีการละเล่นไม่มีแข่งม้าแข่งลิงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรพวกนี้กันไม่ต้องห่วงเลยว่าประเทศเราจะไม่ใช่เมืองศิวิไลกลุ่มชาวโศกเราไม่มีกิจเหล่านี้อย่านึกอย่าไปกลัวอย่าไปด้อยอย่าไปนึกต่ำต้อยอะไรไม่รู้เรื่องของเกมกีฬาไม่รู้ชื่อดาราฟุตบอลไม่รู้ชื่อดาราเทนนิสไม่รู้ชื่อดารากีฬาไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเสียใจชัดเจนในปัญญาของเราให้ได้และสิ่งที่ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องวุ่นวายเขามอมเมามัจฉะเขามอมเมาเขาเมาเขาหลอกเขาอะไรเราเข้าใจด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดว่าเราตกต่ำแม้แต่ที่สุดเราไม่มีเพชรมีพลอยมาอวดมาอ้างใครมาโชว์แม้มีเพชรราคาแพงติดตรงโน้นห้อยตรงนี้ทำอย่างโน้นอย่างนี้มาอวดมาอ้างกันเปล่าๆเราก็ไม่มีอะไรเรารู้เราสิ่งที่มีค่ามีคุณ คนก็ยกค่ายกคุณสิ่งเหล่านั้นเรารู้ในโลกที่จะใช้เป็นแต่ไม่ต้องไปหลงไหลไม่ต้องไปคิดว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วเราเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนไม่ชั้นสูงไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเข้าใจทิศทางพวกนี้แล้วเราจะประกอบการในชีวิตดำรงชีวิตดำเนินชีวิตไปอย่างดีงามอย่างถูกต้องนะในองค์ธรรมของมิจฉาทิฏฐิทวนนิดนึงทานพูดถึงทานไปแล้วออกถ้าคนเข้าใจทานก็ยังไม่ถูกทำใจในใจในการทานไม่เป็นทานนั้นก็ไม่ได้คุณค่าของโลกุตระเพราะไม่เข้าใจเรื่องปรมัตถ์ทานอย่างไรทานแต่กายแล้วก็โลกมาอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้จิตมันไม่ถ่ายใจในใจทำไม่ถูกแต่กรรมข้างนอกให้อย่างโก้ให้อย่างใหญ่ให้อย่างมากอะไรแต่ใจไม่ได้ให้เลยมีอะไรที่ปรุงวิธีมีเล่มีเหลี่ยมมีเชิงอะไรเชิงชั้นอยู่ในใจในจิตอีกเยอะแยะสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ละเอียดก็ปฏิบัติธรรมไม่เกิดคุณค่าประโยชน์บริบูรณ์นะทานยิตถังมีองค์ประกอบของกรรมพิธีกรรมหุตังจิตจะเป็นพิธีหรือไม่เป็นพิธีก็ตามกรรมกิริยาต่างๆจนกระทั่งถึงพิธีกรรมหุตังจิตได้รับการ สังเวยขออภัยเสวยได้รับการเสวยได้รับการรับเสพรสเป็นธรรมรสหรือได้รับผลของการปฏิบัติธรรมทางจิตจิตได้รับรสจิตได้รับประโยชน์จิตได้เสวยหุตังเป็นผลของกรรมเป็นผลของพิธีกรรมของยิฏฐังอย่างเรามางานนี่เราได้รับจิตของเราได้รับไหมหนึ่งรู้สองได้ทำใจในใจจนกระทั่งปล่อยคลายวางอัตตาวางกามหรือวางโลภะโทสะโมหะได้ปลดปล่อยได้เอาออกได้ทิ้งนั่งได้ให้ออกไปไม่เอาเราได้ทำไหมถ้าได้ทำเราก็มีหุตังเพราะกรรมต่างๆสุคตาทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกกรรมต่างๆของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้แต่ทำสอดคล้องกายกรรมก็ได้ทำออกวจีกรรมก็ได้ทำออกมโนกรรมสำคัญตัวมโนกรรมยิ่งชัดก็ได้ทำออกมันก็ได้ได้ผลได้ประโยชน์นั้นอย่างดีวังกรรมทุกกรรมจึงเป็นตัวหลักยิ่งละเอียดเข้าไปรู้โลกนี้โลกหน้าโลกที่เป็นโลกุตระในภายในวัฏสงสารของจิตในจิตจิตมันประกอบไปด้วยอะไรที่มันวนเวียนกิเลสพาวนพาเวียนกิเลสพาเสพพาติดพาทำกรรมกิเลสในจิตพาทำกรรมทำกรรมที่มันเป็นโลกิยะทำกรรมที่เป็นอบายทำกรรมที่มันเป็นอกุศลเรารู้โลกในจิตของเราคือจิตมันวนเวียนอยู่นั่นแหละก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้มันวนลงต่ำไปหาทางต่ำไปหาทางโลกอบายโลกกามรมโลกอัตตาโลกที่มีโลภโกรธหลงเป็นตัวการและก็เสพสมให้มันความโลภได้รับความเสพสมความโกรธได้รับความเสพสมโมหะความหลงผิดหลงอะไรก็แล้วแต่นะหลงผิดหลงลืมหลงเหลืออะไรก็ตามได้รับการเสพสมลงไปมันก็วนเวียนแล้วมันก็เจริญไปในทางต่ำแต่ถ้าเราได้ละออกตัดวัฏสงสารออกด้วยละเหตุไม่ต้องไปหลงวนเวียนไม่ต้องไปเสพไปติดไม่ต้องไปคลุกคลีเกี่ยวข้องไม่ต้องไปหมุนไปหามันอีกมันจะสัมผัสสัมพันธ์ก็เฉยอะไรที่เกี่ยวข้องกับอบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับกามกับอัตตาหรือว่าเกี่ยวข้องกับสภาพที่มีตัวโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะเป็นตัวการที่มันพาให้เราจะต้องไปจัดการบำเรอบำรุงอะไรมาให้แก่ตนสามารถที่จะเรียนรู้วัฏสงสารในใจไม่ใช่วัฏสงสารที่เป็นโลกนอกหมุนเวียนตายแล้วก็ค่อยร่างกายตายแล้วก็ไปหมุนเวียนเกิดเป็นวัฏสงสารอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเราไปปฏิบัติอะไรไม่ได้ร่างกายตายแล้วก็ไปหมุนเวียนในวัฏสงสารมาเกิดอีกนี่เราไปปฏิบัติไม่ใช่ภาคปฏิบัติมันเป็นภาคผลของการเกิดของกรรมกรรมมันพาเกิดพาเป็นพาอะไรไปแล้ววิบากมันพาเกิดไปแล้วแต่อันนี้ปัจจุบันธรรมวัฏสงสารอ่านใจในใจที่มันมีความหมุนเวียนมีตัวกิเลสประกอบอยู่จับกิเลสได้แล้วก็ล้างกิเลสลดลงกิเลสมันก็ดาตายหรือดับความหมุนเวียนของการที่จะไปหมุนเวียนวนสุขๆทุกทุกสุขๆทุกทุกกับกิเลสตัวที่มันพาทำเนี่ยกิเลสตายมันก็ไม่พาหมุนอีกมันไม่พาสุขพาทุกข์อีกมันตายวัฏสงสารก็มันดับเราก็ต้องอ่านสิ่งที่เป็นวัฏสงสารพวกนี้ออกเพราะโลกกุตระโลกหน้าเนี่ยตกลงเราไม่มีโลกหน้าเราเหลือแต่โลกนี้โลกหน้ามันไม่มีโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่เกิดไม่มีชาติหน้าฟังให้ชัดฟังให้ลึกซึ้งเพราะกิเลสตัวเหตุแห่งการพาเกิดมันตายดับสนิทตายนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามัธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังตายไม่ฟื้นตายไม่เกิดไม่เป็นอื่นไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตายจริงๆตายสนิทเมื่อตายสนิทเหตุที่พาหมุนพาเวียนพลังงานอันนี้ดับสนิทมันก็ไม่มีวัฏสงสารไม่มีความหมุนไม่มีสุขทุกข์ เฉยว่างวางปล่อยกลางสุญญตาอนัตตาไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาตรวจสอบอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตรวจสอบสัญญาเวทิตังนิโรธังโหติตรวจสอบจนเข้าเคลียร์อารมณ์หมดแล้วกำหนดรู้หมดแล้วก็มีแต่นิโรธมีแต่ดับสนิทไม่เหลือนานเท่าไหร่ทำเป็นอดีตไปอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเวทนาในเวทนา108สั่งสมต้องเป็นอดีตต้องแข็งแรงเลยตั้งมั่นเป็นสมาหิตังแข็งแรงเต็มที่ไม่มีเศษของอสมาหิตังเลยปัจจุบันใดก็ศูนย์ปัจจุบันใดก็ศูนย์มาด้วยท่าไหนทีไหนเหลี่ยมไหนมาโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวมันตายสนิทมันไม่มีฟื้นเลยพิสูจน์อดีตปัจจุบันศูนย์ศูนย์ศูนย์จนมั่นใจอนาคตก็ต้องศูนย์ตามคุณจะเป็นคนให้คะแนนตัวเองได้เมื่อสามการอดีตปัจจุบันอนาคตสามการนี้ที่เป็นเวทนา108มันตรงกันหมดมันศูนย์หมดมันอนัตตาหมดมันดับไม่มีอนาคตไปอีกนานเท่าไหร่อนาคตก็แน่ชัดว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นตัวที่จะเกิดอนาคตอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดไม่เคยมีอนาคตอนาคตมันมาถึงปัจจุบันเมื่อไหร่มันก็คือปัจจุบันอนาคตมันไม่มีแต่อนาคตมีเพราะอดีตกับปัจจุบันจึงเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นเราทำอดีตกับทำปัจจุบันชัดเจนแล้วว่ามันเมื่อไหร่ก็เป็นสิ่งเดียวไม่มีเปลี่ยนแปลงเอานี้อวิปริณามธรรมังไม่มีเปลี่ยนแปลงศูนย์อนัตตาอนาคตก็เที่ยงแท้ว่าศูนย์ไม่มีเกิดอีกดับนี่เป็นเครื่องตรวจที่สุดยอดทฤษฎีพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่อาตมาอธิบายฟังเนี่ยถ้าคุณเข้าใจจริงๆแล้วโอ้โหคิดได้ยังไงรู้ละเอียดละออตั้งสูตรตั้งทฤษฎีมาให้เราใช่ไหมถ้าเราใช้ทฤษฎีของท่านตรวจสอบอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างที่ว่านี้แล้วเราก็ทำพิสูจน์ได้จริงมันจริงยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ใดๆเลยวิทยาศาสตร์ของโลกสู้ไม่ได้เลยนะวิทยาศาสตร์นี่ตรวจได้ถึงอนาคตนะพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมกับป่านนั้นนะเมื่อเราสามารถที่จะรู้จักโลกนี้โลกหน้าเพิ่มขึ้นอย่างที่กล่าวนี้ตกลงผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนั้นมีแต่โลกนี้เท่านั้นโลกหน้าไม่มีร่างกายตายเป็นโลกหน้าตกลงไอ้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาถ้าตายแบบกายแตกกายัสสะเพทาปรมรณากายแตกตายหลังการแตกตายจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกอย่าไปกล่าวว่านะโหติวินัสติวินาศพินาศไม่เกิดอีกศูนย์เปล่าตายศูนย์จะไปกล่าวเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกใครกล่าวคนนั้นปาปกังทิฏฐิขตังคนมีทิฏฐิบาปปาปกังทิฏฐิขตังมีทิฏฐิแบบบาปถ้าไปกล่าวว่าร่างกายตายนี่พระอรหันต์จะเกิดอีกไหมเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกอย่าไปพูดนะพูดไม่ดีหรือไปคิดหรือไปเข้าใจว่าเออไม่เกิดอีกแล้วร่างกายนี่ตายแล้วต้องศูนย์พระอรหันต์ตายแล้วร่างกายตายนี่แล้วชาติหน้าไม่มีชาติหน้าไม่เกิดอีกอย่าพูดถ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันเรื่องของท่านก็หมายความว่าเกิดอีกได้ไม่เกิดก็ได้มันเรื่องของพระอรหันต์ของท่านเองท่านจะเกิดหรือไม่เกิดอันนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงที่ว่าไม่เกิดจริงๆตายสนิทนี่กิเลสวัฏสงสารดับสนิทแล้วอรหัตผลของพระอรหันต์แต่ละองค์ดับกิเลสอันนี้นี่ตายตั้งแต่บัดนี้โลกหน้าไม่มีนี่โลกหน้าแท้ๆปรโลกแบบพุทธนี่ดับสนิทพระอรหันต์มีแต่โลกนี้โลกหน้าเกิดอีกชาติหน้าท่านก็มีแต่โลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีโลกหน้าแบบเทวนิยมแบบร่างกายตายแล้วก็เกิดอีกอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งต้องเข้าใจในความหมายคำอธิบายอันนี้ให้ชัดเจนนี่ลึกซึ้งอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเข้าใจโลกนี้โลกหน้าเข้าใจกรรมกรรมเท่านั้นทำให้เกิดอย่างนี้ส่วนมาตาปิตาโอปปัตตาโอปปาติกา แม่พ่อสัตว์โอปปาติกะผู้มีวิปัสสนาญาณก็ต้องรู้สัตว์โอปปาติกะมีตาทิพย์ใครไม่มีตาทิพย์ไม่บรรลุธรรมพุทธเจ้าไม่รู้จักกิเลสเกิดสัตว์นรกมันเกิดจิตบงการตัวเราเองเราอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวมันคนนั้นตาบอดตามืด แต่ตาทิพย์ไม่เห็นอรูป นั่นตาบอดนั่นตาบอดตาทิพย์ต้องเห็นอรูปอ่านอรูปออกว่ามันเป็นอรูปก็รู้ว่านี่เป็นอรูปนั่นตาบอดนั่นตาบอดตาทิพย์ต้องเห็นอรูปอ่านอรูปออกว่ามันเป็นอรูปก็รู้ว่านี่เป็นอรูปมันไม่มีตัวตนแต่มันมีนิมิตมีอาการลิงคนิมิตให้เรารู้เป็นนามธรรมนั่นธรรมวิจัยนะคุณคิดต้องมีญาณเห็นมีตาที่เห็นอรูปนั้นนั่นเป็นความเข้าใจของคุณนะแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองมีตาทิพย์มีอะไรต่ออะไรนั่นแหละระวังไปศึกษาดีๆอย่าหลงอยู่มากหลงอยู่นั่นแล้วก็เข้าใจผิดดีพูดออกมาได้รู้ตัวอาตมาบอกให้เรารู้ทั้งรูปเรารู้ทั้งรูปรู้ทั้งอรูปนะมีตาทิพย์ที่จะรู้อรูปได้ในอรูปฌานยิ่งเป็นอาคาสาเป็นวิญญาไม่มีตัวตน เป็นอรูปวิญญาณเป็นอย่างไรมีแต่อาการลิงคนิมิตให้เรารู้มันสะอาดวิญญาณสะอาดไม่มีอะไรเลยอรูปอากินจัญญาเจตนานิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ต้องไม่ให้มีรู้แล้วว่าไม่มีต้องรู้ว่าไม่มีต้องมีญาณรู้ความไม่มีนั้นอย่าว่าแต่อรูปเลยแม้แต่สิ่งไม่มียิ่งกว่าอรูปมันก็ต้องรู้ต้องมีญาณทิพย์ตาทิพย์ที่รู้นะแสดงออกมาให้รู้ก็ดีเหมือนกันได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นได้มีประเด็นที่ได้อธิบายเพิ่มเติมขึ้นเราต้องรู้อากาสาก็ว่างแล้วมันเป็นอรูปแล้วอากาสาวิญญาณัญจาวิญญาณก็เป็นของว่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรให้เราไปจับติดเป็นแบบตัวตนแต่มันมีสิ่งที่รู้ได้โดยญาณโดยปัญญาโดยตาทิพย์ที่จะรู้อากาสารู้วิญญาณัญจาวิญญาณังอนิจจ์อนันตังอนิจอนัตตาไม่มีตัวตนหรอกไม่มีสภาพไม่มีอสรีรังไม่มีร่างกายไม่มีรูปไม่มีโฉมแต่รู้ได้ด้วยญาณลักษณะที่ตรวจสอบแล้วโอ้นี่คืออากาศนี่คือสภาพว่างแต่เรารู้ด้วยความรู้มันว่างมันเมื่อเป็นวิญญาณนี่เป็นตัวเราเป็นวิญญาณของเราแต่วิญญาณของเรานี่มันก็ไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสที่เป็นตัวการมีแต่ความรู้ธาตุรู้แท้ๆธาตุรู้บริสุทธิ์ธาตุรู้ที่ทำงานแม้ปรุงแต่งสังขารก็เป็นวิสังขารสังขารอย่างยิ่งเป็นปุญญาภิสังขารเราก็รู้ว่าสังขารนี้เราปรุงจิตวิญญาณเราปรุงเป็นบุญปุญญาภิสังขารปรุงอย่างวิเศษอะไรพวกนี้ทั้งเป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งลึกซึ้งพวกนี้จะต้องมีความเข้าใจละเอียดละออแล้วก็ตรวจสอบชีวิตของเราที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่ความเป็นอรหัตผลหรืออรหันต์ถ้าเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ชัดๆไม่จริงไม่เพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะยังไม่ค่อยครบมันก็ทำครบไม่ได้เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้มันก็ค้างแค่นั้นนะอย่างคุณเนี่ยทักขึ้นมาแสดงความเข้าใจของตนเองออกมาถ้าค้างอยู่แค่นี้มันก็ไม่ได้บอกตาทิพย์มันไม่เห็นรูปอรูปเห็นไม่ได้รู้ได้โดยธรรมวิจัยไปโน่นเอาวิจัยก็เป็นเชิงหนึ่งวิจัยในอะไรอะไรก็วิจัยแต่ความเป็นจริงสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีสภาพอากาศาภาวะของอากาศาคือสิ่งที่เป็นอย่างไรอากาศสิ่งที่เป็นวิญญาณสิ่งที่เป็นอกินจัญญะสิ่งที่เป็นเนวสัญญานาสัญญาสิ่งที่เป็นนิโรธนิโรธไม่มีอะไรแล้วเราก็ต้องมีตาทิพย์ที่จะรู้จักนิโรธหรือนิพพานศูนย์อย่างไม่มีอะไรศูนย์มันเป็นยังไงต้องมีตาทิพย์รู้ความศูนย์สภาวะศูนย์นั้นๆที่เราเป็นเรามีนะนี่เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเข้าใจเพิ่มเติมรู้โลกนี้โลกหน้ารู้จักความเกิดของสัตตาโอปปาติกาสัตว์ที่มันเป็นนามธรรมเป็นพลังงานนามธรรมอย่างยิ่งในมนุษย์เนี่ยเป็นอัตภาพถือเป็นอัตภาพเมื่อเรียนรู้อัตภาพนี้จบเป็นอรหัตผลแล้วอัตภาพหรืออัตตาที่เป็นอรหัตตามันเป็นอัตตาที่ไม่ลึกลับสำหรับบุคคลผู้นั้น พราะงั้นอัตตาของเราพระอรหันต์อัตตาของพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ได้ยึดติดอัตตาพระอรหันต์อาศัยอัตตาที่อรหะไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาของตนแล้วไม่ติดยึดในอัตตาของตนแล้วจริงเพราะฉะนั้นท่านมีอัตตาโดยไม่มีอัตตาท่านมีอัตตาโดยท่านไม่ได้มีอัตตาท่านมีอัตตาอาศัยตามที่มีปณิธานหรือความมุ่งหมายถ้าท่านจะมีอัตตาท่านก็มีอัตตามาเพื่อเพราะงั้นพระอรหันต์เป็นพระโพธิสัตว์พระอรหันต์อาศัยอัตตาไม่ได้อาศัยมาเพื่อตนเลยเพราะหมดความเป็นตัวตนไม่ได้มีตัวตนของตนอาศัยอัตตานี้มาเพื่อผู้อื่นเพื่อทำงานเพื่อสร้างสรรค์จึงเรียกว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีอัตตามาเพื่อรื้อขนสัตว์มาเพื่อทำงานแก่มนุษย์โลกมาเกื้อกูลมนุษย์อื่นไม่ใช่เพื่อตนเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ระดับโสดาโพธิสัตว์ระดับโสดาก็มาช่วยคนอื่นในระดับโสดาเราพ้นอบายได้จริงเราก็มาช่วยคนที่พ้นอบายได้จริงเป็นพระโพธิสัตว์ระดับโสดาเพราะมีความจริงของฐานความจริงสกิทาก็ช่วยผู้อื่นตามฐานที่เราเองเราพ้นเป็นพระโพธิสัตว์ระดับสกิทาอนาคาก็เช่นเดียวกันก็มาช่วยผู้อื่นเราก็ช่วยผู้ที่เราได้ตนเองต้องมีคุณอันสมควรก่อนพร่ำสอนผู้อื่นหรือช่วยผู้อื่นจะไม่มัวหมองทั้งตนทั้งโลกแต่ถ้าขืนอุตริสอนคนเกินตัวมันก็มัวหมองได้ผิดเพี้ยนได้แล้วมันก็เป็นจริงนะศาสนาเสื่อมก็เพราะคนอวดเกินตัวทำเกินตัวก็มีแต่สิ่งที่ตรรกะปรุงแต่งตามกิเลสมันไม่ตรงหรอกมันต้องมีเชื้อกิเลสของเราเข้าไปผสมผสานไม่มากก็น้อยนะเพราะพยายามรู้ตัวเองว่าเออเราได้แค่นี้เราพยายามสอนคนในระดับนี้ช่วยคนในระดับนี้จนกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์สูงขึ้นไปนะเป็นโพธิสัตว์ในระดับอนุโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์นะนิยตโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ไปตามลำดับจนถึงสุดท้ายสุดยอดเมื่อเราเข้าใจทิฏฐิทั้ง10ข้อที่10อาตมาก็ไม่พูดมากแล้วเพราะพบมองมันซ้อนสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีชอบรู้จักโลกนี้โลกหน้าอธิบายโลกนี้โลกหน้าวันนี้อธิบายขยายความโลกนี้กับโลกหน้าลึกขึ้นไปอีกถ้าใครเข้าใจวันนี้จะเห็นว่าโอ้โหเจาะชี้อาตมาได้ย้ำสภาพของโลกหน้าเข้าไปอีกวันนี้ไม่ได้พูดมากเพราะงั้นพูดเจาะแต่โลกนี้โลกหน้าจะเห็นได้ว่าโลกหน้านี้ลึกซึ้งขนาดไหนพูดสั้นวันนี้สั้นๆโลกหน้าเป็นวัฏฏะที่วนในระดับของกิเลสในจิตเมื่อกิเลสดับสนิทหมดโลกหน้าโลกหน้าก็จบไม่มีโลกหน้าแล้วไม่เกิดอีกแล้วจริงๆเมื่อเที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนอย่างที่ได้พูดเป็นภาษาบาลีจนเดี๋ยวอาตมาเดี๋ยวนี้คล่องปากปิดเลยนะไม่ต้องนึกถึงสภาวะอะไรก็ปริดได้เลยนิจังตุวังสัจตังวิปริณามธรรมเมื่อกับคนท่องสวดมนต์ปาขี้ไปปากติดปากนะไม่ต้องมานั่งระลึกอะไรให้เลยไม่ต้องนึกสภาวะก่อนแล้วค่อยคิดไม่ต้องพูดได้ทันทีติดปากเลยนะสังหิรังสังกุปังจบนะมันคล่องปากพอพูดบ่อยนะ มันจะเที่ยงแท้มั่นคงอย่างนั้นเลยนะเด็ดขาดวันโลกหน้าดับสนิทโลกนี้มีแต่โลกนี้จะเกิดอีกเกิดมาก็มีโลกเดียวมีแต่โลกนี้โลกนี้ทำอะไรหน้าที่เดียวแล้วจริงคนที่จะเป็นคนเช่นนั้นเคยเป็นคนจริงเมื่อไม่เสพไม่ติดมันก็จะไปเปลืองมาทำไมมันไม่เสพไม่ติดมันไม่จะเอามามันก็เท่านั้นไม่เอามาก็เท่านั้นเป็นสุขแล้วอ่ะวุปสโมสุขแล้วสุขอย่างจริงจังนะสุขอย่างสงบสนิทก็ได้ทำได้อะไรได้บ่อยๆอันนี้ทบทวนทิฏฐิสิบนะสมณพราหมณ์ก็พอไม่ขยายต่อนะถ้าท่านถ้าพวกเรารู้ว่าสมณะคืออย่างไรมีอย่างไรสอนอย่างไรแนะนำอย่างไรจริงอย่างไรคุณก็รู้จักสมณะนั้นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหามากทิฏฐิสิบถ้าอันใดมันพร่อง ั้งแต่ไม่เจอสมณะไม่เจอสัตตบุรุษไม่รู้จักสัตตบุรุษก็ไม่ได้ฟังสัทธธรรมได้ฟังสัตตบุรุษจึงได้ฟังสัทธธรรมเมื่อได้ฟังสัทธธรรมจึงศรัทธาถูกศรัทธาถูกคืออะไรศรัทธาที่มันมีองค์คุณของศรัทธาจึงรู้จักศีลจึงรู้จักพระหูสูตรจึงรู้จักธรรมกถึกจึงรู้จักอะไรต่ออะไรพวกนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงอุปโตภาควิมุตตินี่ศรัทธานี่ลงท้ายด้วยอุปโตภาควิมุตติลงท้ายด้วยได้โดยไม่ยากโดยไม่ยากในฌานทั้ง4แล้วก็อุปโตภาควิมุตตินะเพราะว่ามันหลังจากออกป่าออกป่าแล้วก็ได้โดยไม่ยากโดยไม่ในฌานทั้ง4แล้วก็อุปโตภาควิมุตตินั่นน่ะศรัทธาก็บริบูรณ์ตามลำดับไล่มาก็เกิดความแข็งแรงเกิดเป็นผู้ที่เป็นธรรมกถึกเป็นผู้ที่ช่วยผู้อื่นได้เพราะเราหมดโลกหน้าแล้วเรามีแต่โลกนี้พอเกิดมาอยู่ในโลกนี้ทำไมให้เขาต้องช่วยเขารื้อขนสัตว์ให้อย่างเดียวนะตั้งแต่สามารถที่จะให้แก่ในกลุ่มน้อยบริษัทจนกล้าอาถรรพ์สู่บริษัทใหญ่แล้วก็ต้องเรียนรู้วินัยแล้วจิตก็สงบยิ่งสงบจิตอยู่ป่าป่าอยู่ในจิตจิตอยู่ในป่านะยินดีในเสนาสนะอันสงัดยินดีในป่าป่าอยู่ในจิตไม่ต้องเดินออกไปหาป่าที่ไหนเพราะสงบแล้วจิตอยู่ในป่าป่าอยู่ในจิตใครยังติดป่าอยู่ไม่มีหรอกอรหันต์ติดป่าไม่มีอรหันต์ติดอะไรก็แล้วแต่ติดอะไรก็ติดป่าติดที่สงบไม่มีพระอรหันต์พระอรหันต์ยินดีในป่าแต่พระอรหันต์ไม่ติดป่าที่ติดป่าอยู่ยังไม่ใช่อรหันต์ยินดีในป่านั้นปุถุชนก็ยินดีได้นะสัตว์นรกก็ยินดีได้ในป่าพระอรหันต์ก็ต้องยินดีในป่ายินดีในป่าเรายินดีความยินดีก็คือยินดียินดีชอบจะเรียกให้ชัดๆว่าชอบการอยู่ป่าได้แต่ไปสิงสู่อยู่ในป่านะติดป่าแล้วถ้าก็ชอบไปสิชอบแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรยินดีเห็นดีก็ดีป่าอยู่ป่าดีจิตใจจริงนะอยู่ป่านะดีแต่ทำไมเราจะต้องไปติดป่าไปอยู่ที่ป่าทำไมอยู่ที่นี่ก็ได้คนนั้นไม่มีโลกติดอยู่ป่าดีแต่ไม่ต้องอยู่ป่าหรอกอยู่นี่ก็ได้อยู่ในกรุงนี่อยู่ในที่ร้อนๆอยู่ในคุ้มนรกเนี่ยอยู่ในคุ้มนรกนี่ก็ได้เพราะนรกทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราสะเทินแล้วจิตเราสะเทินจิตเราเป็นกลางนรกร้อนยังไงก็เป็นน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กอยู่ตรงนี้มีประโยชน์อยู่ป่าจะมีประโยชน์อะไรไปโปรดช้างโปรดสิงโปรดเสือได้ที่ไหนหรือไม่คนติดป่าส่วนมากเป็นฤาษีไปโปรดฤาษีไม่ก็ขึ้นหรอกฤาษีนี่ดักดานพูดไม่เคยรู้เรื่องพวกเทวนิยมเพราะไปสอนคนในป่ายากคนในป่ายังไม่ค่อยเข้าใจโลกียะก็ไม่ค่อยหนีโลกไปมืดไปสู่ที่มืดพวกชาวป่านะมันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีประโยชน์พระอรหันต์จะรู้ว่าประโยชน์คืออะไรสาระคืออะไรอะสาระคืออะไรสาระของชีวิตชีวิตเกิดมาก็มีประโยชน์ทานช่วยคนอื่นให้คนอื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปให้มีแต่ความรู้ให้ความรู้มีความรู้สุดยอดเป็นอริยธรรมให้อริยธรรมแก่คนสุดเป็นธรรมทานสุดยอดแห่งทานสุดยอดในการได้ให้และเป็นโลกุตตรธรรมด้วยโอ้โหค่าแพงเขาก็ช่วยเขาเพราะพระอรหันต์ไม่หลงทิศหลงทางเป็นหลงอยู่ในป่าประโยชน์น้อยหรือไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะงั้นพระอรหันต์จบ60รูปพระพุทธเจ้าบอกเข้าป่าไป5อยู่ข้างนอก55เข้าเมืองไม่มีไม่แบ่งให้เลยไปในเมืองหมดเลยไปนิคมแยกกันไปทีละองค์ทีละองค์เข้าในนิคมไปโปรดคนที่มีรุทุรีในดวงตาน้อยมีอยู่แม้เราก็จะไปอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไม่ได้เข้าป่าเอาละค่อยไปอ่านกันในหนังสือเรื่องป่าอาตมายังเขียนไม่เสร็จเลยยังตรวจทานไม่เสร็จเสร็จแล้วล่ะแต่ยังตรวจทานไม่เสร็จยังไม่ได้พิมพ์หนังสือเห็นมาแจกกันอยู่นี่เรื่องปณิประนอมกันด้วยนานาสังวาสก็ไม่เห็นแต่พุทธเป็นอธิเทวนิยมอย่างนี้เล่มเดียวเล่มปฏิบัติธรรมคืออะไรก็หมดละ 40,000 เล่มนะหมดแล้วเหรอโอ้โหเยี่ยมเลยแจกเก่งเล่มนั้นหมดแล้วคนอ่านว่าก็ใครๆอ่านก็ว่าดีนะปฏิบัติตามเกลือเล่มเล็กพุทธเป็นอธิบดีมยบเทวนิยมอย่างนี้ยังอยู่แล้วอีกเล่มที่พิมพ์ตอนหลังมาก็ให้มาแจกก็ไม่เห็นอาตมาไม่เห็นอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะปณิปนอมกันด้วยนานาสังวาสแจกหมดแล้วเด้อแต่มันไม่ได้พิมพ์มากมันพิมพ์ได้แค่ 5,000 เล่มไม่ทันแต่อันนี้พิมพ์ 50,000 นะปณิปนอมกันด้วยนานาสังวาสเพราะใช่ด้วยนะพิมพ์ 50,000 เล่มนะแต่เดี๋ยวก็พิมพ์เพิ่มทีหลังเสร็จงานนี้ก็พิมพ์อะไรๆอยู่แล้วก็พิมพ์เติมมาไว้ก็แจกไปทั้งปีอ่ะมันไม่หมดก็แจกทั้งปีถ้าหมดก็ไม่ถึงปีก็หมดก็แล้วไปนะส่วนเรื่องป่ากับศาสนาพุทธที่กำลังทำอยู่นี่ก็จะได้พิมพ์แจกในโอกาสต่อไปนะกำลังทวนอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของป่าในเรื่องพระออกป่าอะไรพวกนี้นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งสำหรับธรรมะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอก6ปีอยู่ในป่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเป็นทางผิดทั้งหมด6ปีที่ท่านไปต้องไปป่า6ปีเพราะวิบากท่านไปใช้กรรมเป็นวิบากนี่บากเตือนเราแล้วเขาไปเตือนพาให้ท่านออกป่าไป6ปีเพราะท่านเป็นตอนท่านเกิดเป็นโชติปาละแล้วก็ไปตำหนิไม่จะเป็นตำหนิอะไรมากหรอกไปว่าพระพุทธเจ้าโอ้ยท่านจะไปบรรลุธรรมได้ยังไงในทางนี้ไปว่าพระพุทธเจ้าไปเป็นโพธิสัตว์ตอนนั้นไปว่าพระพุทธเจ้าพระกามาพระปกัสสปะพระโพธิสัตว์กัสสปะไปว่าท่านเท่านั้นน่ะเป็นวิบากต้องไปตกรับโทษกรรมลำบากอยู่ในป่า6ปีนั้นและท่านก็ตรัสยืนยันว่าเราไม่ได้บรรลุโพธิสัมมาสัมโพธิญาณด้วยทางนี้6ปีนั้นคือทางผิดอย่างนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะท่านตรัสไปในพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ392สูตรเนี่ยสูตรโจติปาละเนี่ยท่านตรัสไปในพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ392นะอาตมาจำปฏิบัติเรื่องนี้ได้ทำข้อได้ใครสงสัยก็ไปตรวจดูอ่านดูดิสักมันสั้นๆไม่ยาวหรอกแต่คำความทุกอย่างกระชับสั้นสั้นชัดถ้าคนเข้าใจก็จะเข้าใจชัดเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาคนป่าแต่ป่าดีป่าเป็นอุปการะจะไปทดสอบไปพิสูจน์เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดเป็นการประพฤติเชิญต้องตรวจสอบพระแม่แต่พระอุบาลีขอไปในอุบาลีสูตรไงขอไปป่าพระพุทธเจ้าโอ้อย่าไปเธอยังไม่มีสมาธิถ้าคนที่ไม่มีสมาธิไปก็ไม่จมก็ลอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความลึกซึ้งนะสมาธิอันนี้เป็นสมาธิพุทธนะไม่ใช่สมาธิฤาษีนะต้องได้สมาธิหมายความว่าจะต้องมีภูมิธรรมสูงพอถ้าไม่มีภูมิธรรมไปตรวจสอบจะไปป่าไปตรวจสอบความสงบเราจะติดความสงบไม่มีเศษเหลือไม่เมื่อสงบทั้งกายทั้งไม่ต้องวุ่นอะไรในวางมันไม่มีอะไรมากป่ามันสงบมันมีแต่ธรรมชาติอะไรเนี่ยตรวจสอบว่าเราจะฟุ้งอะไรมันจะฟุ้งขึ้นได้เพราะว่าศึกษาอย่างพุทธนี่จะฟุ้งไม่จมศึกษาอย่างพุทธนี่ไม่ได้กดกิเลสไม่ได้กดจิตเพราะฉะนั้นศึกษาพุทธนี่มันจะฟุ้งมันจะทำงานตามปกตินะมันจะทำงานปกติอย่างที่เคยอาตมาเคยอธิบายฟังว่าอากินจัญญายตนะแบบฤาษีเนี่ยกดข่มให้จิตไม่มีไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ต้องขึ้นเนวสัญญานาสัญญาอรันดาบทอุทกดาบทมันก็ต้องขึ้นเพราะธรรมชาติจิตมันธาตุรู้มันจะออกมาทำงานกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยมันต้องออกมาทำงานกับตาหูจมูกลิ้นกายมันกดไปยังไงกดมันก็ต้องขึ้นมาทำงานมันขึ้นมาทำงานแล้วมีผัสสะถ้ามีกิเลสมันก็ทำงานกดกิเลสไปอีกกิเลสก็อยู่อีกเหมือนกันทีนี้กิเลสเราไม่ได้กดพุทธไม่ได้กดกิเลสแต่ปรุงใหกระแทกสัมผัสให้กิเลสขึ้นมาแล้วจะจัดการกับมันเหมือนแก้วน้ำที่มีฝุ่นคนให้ฝุ่นเกิดมีผัสสะให้ฝุ่นเกิดแล้วหยิบฝุ่นออกนี่คือพุทธไม่ได้กดฝุ่นไปตกตะกอนนอนเนื่องเพราะฉะนั้นมันต่างกันฤาษีกับพุทธคนละเรื่องคนละทางกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปปฏิบัติแบบพุทธนี่ถ้าปฏิบัติมีสมาธิแบบพุทธเข้าป่ามันก็จะออกมาลอยออกมาฟุ้งเห็นเลยแล้วก็ฆ่ากิเลสส่วนเหลือได้หรือสุดท้ายไปหลงติดป่าหรือเปล่าหลงติดป่าก็ยังไม่บรรลุไปอยู่ในความสงบตรวจแล้วก็โอ้ไม่ติดไม่มีรถก็ดีสงบ เงียบเรียบร้อยอะไรไม่เกิดอัตสาทะไม่เกิดรสอร่อยไม่เกิดรสติดรสยึดอยู่ป่าก็ไม่ติดฟุ้งก็ไม่มีสะอาดตรวจสอบทุกอย่างเพราะบางคนก็ไม่จำเป็นพระอรหันต์มากมายไม่ต้องเข้าป่าตรวจสอบนะพอตรวจสอบตามที่ใช้อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะรู้จักอรูปฌานแบบพุทธก็ไม่ต้องเข้าป่าตรวจสอบก็ได้แต่อยากจะไปตรวจสอบก็ไม่แปลกไม่ประหลาดอะไรดีแล้วก็ต้องจิตยินดีในที่สงบสงัดมันง่ายสบายใครยังไม่สงสัยว่าโทสบมเลยมันนอนในป่านิ่งเงียบไม่ต้องนึกหนักต้องหน่วงไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยจริงยินดีในป่าจิตมีแต่ไม่เสพได้ติดไม่ติดไม่ยึดป่านะนี่เป็นความละเอียดลึกซึ้งต้องฟังให้ดีๆอย่าไปดูถูกป่าอย่าไปดูถูกคนเขาที่ชอบป่ายินดีในป่าอย่าไปดูถูกเขามันดีแล้วล่ะดีกว่าคนยินดีในกรุงยินดีในเมืองบ้าบ้าบอบอพวกเนี้ยไอ้เมืองปรุงแต่งเมืองโลกอะไรโลกคอนกรีตป่าคอนกรีตคนมันยินดีป่าคนกรีดไปป่าไม่เป็นไปป่าไม่ได้ไปเดี๋ยวเดียวมาที่เงียบสงบคนที่มางานอโศกเนี่ยมันไม่เหมือนงานอื่นงานอื่นมันปรุงตกแต่งปรุงเรานี่ปรุงมาเยอะแล้วนะยังไม่ติดเลยไม่ค่อยอยู่กันยืนคนที่จะอยู่งานอโศกจนทะลุจนจบจนอะไรเนี่ยเป็นคนที่รู้จักสาระเป็นคนนิ่งงานนี้มีสาระมีธรรมะมีอะไรที่เป็นเรื่องราวที่เป็นพิไม่ใช่เรื่องฟุ้งเฟ้อเฟ้อจะเรื่องของกิเลสสนุกสนานได้รับส่วนนั้นส่วนนี้มีสนุกมีนั่นมีนี่มีอะไรอะไรถ้าคนติดอย่างนั้นไม่ทนหรอกเพราะว่าไม่มีพออโศกมันไม่ปรุงโลกีอะไรพอที่จะดึงคุณไว้ได้มากได้ไหมเพราะงั้นก็อยู่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไปแต่กระเด็กกระแดกของเราลาบเพราะมันมากกว่าที่นี่ไม่มีลาบไม่มียศดีไม่ดีเสียลาบด้วยไม่เอาอยู่ไม่ติดเพราะคนที่จะติดจริงๆคนที่รู้ว่าโอ้ยิ่งดูยิ่งได้อย่างน้อยก็ได้ฟังทำต่ออย่างน้อยก็ได้สัมพันธ์กับพวกเราได้ศึกษากับพวกเราได้เติมเสริมอะไรอะไรกับผู้ที่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็อยากจะอยู่กับมิตรกับหมู่กับฝูงเยอะดีเนาะมีหลายหลักหลักอยู่กับหมู่นี่ไม่ต้องไปอะไรอยู่กับหมู่ที่เป็นมิตรดีสหายดีจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่กับพวกเราอันอื่นก็จะมีค่าน้อยกว่าดึงดูดเราไปได้น้อยกว่าคนที่อันอื่นดึงไปได้เร็วได้มากก็อันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ปรุงที่ยึดที่เห็นว่าอันนั้นสำคัญกว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยต้นนะนี่ก็ขยายความอะไรให้เรารู้ลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่ควรเสริมควรเติมนะจากทิฏฐิ10ไปถึงตัวต้นของทิฏฐิมีองค์ธรรม6นะก็ขอขยายองค์ธรรม6ให้ฟังองค์ธรรม6ของทิฏฐิมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละแล้วก็มีธรรมเมตใจสัมโพชฌงค์มีทิฏฐิสมาธิทิฏฐิอีกตัวหนึ่งอยู่ในองค์ธรรม6นะซ้อนนะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิฏฐิแล้วก็มรรคขันธ์คะองค์แห่งมรรคที่เป็นองค์6ของทิฏฐิ10เพราะนั้นผู้ที่เปิดปฏิบัติทิฏฐิ10นี้ก็คือสร้างปัญญาจากทิฏฐิก็จะกลายเป็นปัญญาหรือเป็นญาณสั่งสมลงเป็นปัญญาอธิปัญญาสิกขาแล้วก็เกิดเป็นวิชชาหรือเกิดเป็นสัมมาญาณเกิดเป็นสัมมาญาณถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงอธิจิตโออธิปัญญาสิกขาได้ก็มีปัญญาที่จะเจริญขึ้นจากปัญญินปัญญาเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละปัญญาพละคือปัญญาผลคือปัญญาตัวจบปัญญินทรีย์คือปัญญาที่มีพลังหรือมีความเป็นใหญ่มีเนื้อหาที่เจริญใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปัญญินทรีย์ปัญญาพละหรือปัญญาผลเป็นตัวจบนะถึงสุดตัวปัญญาผลมีถามแทรกมาอีกนะก็อธิบายดีเหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าต้องปลีกวิเวกนะต้องหลีกเร้นไปอยู่ป่าแต่ผู้เดียวโดยมีรับสั่งว่าให้เข้าไปได้เฉพาะผู้นำอาหารและมาให้เท่านั้นแต่พอท่านทำงานลูกเดียวไม่มีการหลีกเร้นหลีกป่าวิเวกเลย ทำไมพ่อตั้งจึงไม่ปลีกวิเวกอาตมายังเป็นโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์ที่ทำงานต้องทำงานต้องฝึกฝนต้องสร้างต้องอะไรต่ออะไรอยู่พระพุทธเจ้านั้นท่านจบแล้วท่านสร้างท่านใช้พลังเพื่อสร้างศาสนาอย่างเดียวจะบอกว่าอาตมาไม่หลีกเล่นไม่พักอาตมาก็พักในตัวถ้าจะพูดกันอย่างเล่นลิ้นแล้วนะแต่เป็นอจินไตยนะเรื่องนี้ พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วปางที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้านั้นทุกอย่างของบารมีพระพุทธเจ้าแล้วแม้สังขารกายกับใจก็ตามเป็นผู้ที่สูงสุดวุฒิสูงสุดถ้าจะว่าเป็นภาษาโลกก็คือแก่ที่สุดแล้วเป็นผู้ที่โตสุดสูงสุดแก่ที่สุดสูงสุดเรียกภาษาโลกว่าอาวุโสสูงสุดส่วนโพธิรักนี่ยังไม่อาวุโสยังเป็นผู้ที่ยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่ยังไม่แก่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสภาพอจินไตยพูดแล้ววนๆหลายชั้นพระพุทธเจ้าจึงทำงานแก่แล้วก็ต้องพักท่านต้องปลีกวิเวกของท่านพอสมควรเพื่อหนึ่งให้เห็นความพักความเพียรทั้งรูปธรรมต้องรู้พักรู้เพียรพอสมควรส่วนคนที่หนุ่มแน่นเหมือนกับไอ้หนุ่มขนองมันไม่มีเวลานอนกันเท่าไหร่หรอกไอ้หนุ่มขนองมันจะเที่ยวมันจะโอ้โหเวลาหลับไปนอนอาตมาเป็นโพธิสัตว์ในระดับนั้นน่ะโพธิสัตว์ในระดับหนุ่มขนองมันจะเอาแต่เที่ยวฟังให้ดีนะนี่ภาษาธรรมะนะไม่ใช่ภาษาโลกโลกมันแหมห้ามไม่ค่อยอยู่ไม่หยุดมันทำจึงปลีกวิเวกน้อยแต่อาตมาก็รู้จักวิเวกปลีกวิเวกอาตมายังไม่แก่ยังไม่โตจะต้องถึงเวลาพักก็พักทั้งที่อาตมาเนี่ยออกหลักเกณฑ์ให้พวกเราไว้สมณะนี่นะอายุ60แล้วหรือฆราวาสก็ตาม60แล้วจะนอนพักกลางวันได้นะอายุเลย60แล้วเนี่ยจะพักกลางวันได้นะตามควรขนาดนั้นอาตมา70แล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะนอนเลยนั่นจะนอนสองวันทุกทีถามปัจฉาสมณะได้ดีไม่ดีก็ปัจฉาเองนั่นแหละบอกนอนนะปูเสือปูศาสตร์ให้นอนอาตมาก็บอกไม่ได้นอนคือมันไม่พอจะนอนก็ไม่อยากจะนอนก็ไม่นอนมันพอจะนอนหรือมันอยากจะนอนก็ค่อยนอนก็ไม่ถึงเวลาจะนอนก็ไม่นอนได้พักมันเหมือนฟังเข้าใจไหมเหมือนไอ้หนุ่มขนองนี่บอกแม่วัยนี้มันต้องเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นเอาแต่ทำงานก็แล้วแต่มันไม่ค่อยพักหรอกอาตมาอยู่ในลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านเต็มทุกอย่างหนึ่งท่านจะต้องมีพักมีเพียรให้คนได้รู้รูปพระประธรรมนามธรรมที่สมบูรณ์อย่างมัชฌิมาอย่างถูกต้องในสัดส่วนด้วยและท่านก็เป็นท่านสุดท่านหมดแล้วท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไม่เหลือเหมือนมะม่วงที่ขั้วนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อหลุดจากขั้วนี้แล้วจะไม่มีใครได้เห็นเราอีกไม่ว่าในลักษณะใดๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราตรัสรู้คราวนี้บรรลุอรหันต์คราวนี้แล้วเราเหมือนมะม่วงพะม่วงพวงมะม่วงที่หลุดจากขั้วแล้วจะไม่เหลือมะม่วงด้วยลักษณะใดๆอีกท่านตรัสเป็นครั้งสุดท้ายของท่านแต่ของอาตมามะม่วงหลุดจากขั้วแล้วยังจะไปเกิดมะม่วงใหม่อีกก่อนยังไม่ยอมที่จะเป็นมะม่วงที่หล่นจากขั้วแล้วก็จะดับต่อนะมันคนละอย่างกันมันก็ตอบยากเหมือนกันนะแต่ว่าพอเข้าใจนะอาตมาก็ไม่รู้ยกอะไรประมาณอธิบายประกอบก็พยายามยกให้ฟังแต่คิดว่าคงพอเข้าใจเพราะความพวกนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนหลายชั้นมันความซับซ้อนที่ลึกซึ้งก็พยายามอธิบายเท่าที่มีปฏิภาณขนาดนี้นะไม่ได้เตรียมตัวจะตอบปัญหานี้เลยเล่นทะลุกลางปล่องก็ต้องตอบทะลุกลางปล่องแล้วตอบเท่าที่มีปฏิภาณตอบได้ถ้ามีอะไรยกอ้างประกอบคำตอบนี้อีกดีกว่านี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะต่อเรื่องเมื่อกี้นี้องค์ธรรม6ของทิฏฐิ10ก็คือปัญญาทิฏฐิก็คือความเข้าใจความรู้ความเข้าใจความเห็นถูกต้องหรือผิดก็จะกลายมาเป็นปัญญาเป็นอธิปัญญาสิกขาเมื่อปฏิบัติอธิปัญญาสิกขาในสิกขา3มันก็จะเจริญมรรคองค์8คือบอก เมื่อเราปฏิบัติมรรค7องค์ไปเรื่อยๆโดยมีธรรมวิจัยแล้วก็สั่งสมเกิดสมาธิที่เจริญขึ้นพอปฏิบัติไปสมาธิก็เกิดสัมมาสังกัปปะก็ได้รับประโยชน์เป็นสัมมาเสริมสัมมากัมมันตะก็เสริมสัมมาอาชีวะก็เสริมสัมมาวายามะสัมมาสติก็เจริญตามสมาธิเจริญไปสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็เจริญสัมมาญาณหรือสัมมาปัญญาก็คือปัญญาก็เกิดปัญญินทรีย์ปัญญาจิตปัญญินทรีย์ขึ้นเรื่อยๆแหละพอจากปัญญาแล้วเกิดปัญญินทรีย์สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่เจริญที่จะเกิดมาเสริมให้มันเกิดปัญญินทรีย์ทิฏฐิเพราะสัมมาเมื่อสมาธิเป็นประธานสัมมาอื่นก็จะเจริญขึ้นตามมันเป็นภาวะซับซ้อนทั้งหลายชั้นนะสมาธิก็คือความเห็นที่เจริญที่จะเกิดมาเสริมให้มันเกิดปัญญินทรีย์ทิฏฐิเพราะสัมมาเมื่อสมาธิเป็นประธานสัมมาอื่นก็จะเจริญขึ้นตามมันเป็นภาวะซับซ้อนทั้งหลายชั้นนะสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะเราสั่งสมสมาพวกนี้ด้วยมันก็เสริมขึ้นไปเป็นสมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติวิมุตติก็ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปได้วิมุตติเสริมขึ้นไปอีกเป็นอินทรีย์เป็นพละขึ้นไปเรื่อยๆปัญญินทรีย์ก็โตขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆอินทรีย์โตขึ้นเรื่อยๆอินทรีย์ของปัญญาเพราะมรรคปฏิบัติมรรคองค์8เพราะธรรมวิจัยทำวิจัยคือตัวที่รู้ละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นวิจัยในความหมายสัมโพชฌงค์กำกับไปว่าธรรมวิจัยนี่ไม่ใช่แปลวิจัยเรื่องน้ำปัสสาวะเท่านั้นไปวิจัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาวิจัยกันทั่วทีเขาวิจัยกันอะไรเยอะแยะไม่ใช่วิจัยธรรมโดยเฉพาะปรมัตถธรรมที่เราปฏิบัติของเรานี่วิจัยของเรารู้ของเราเพราะฉะนั้นอันนี้มันเจริญขึ้นมาเป็นองค์แห่งการตรัสรู้สัมโพชฌงค์มันเป็นธรรมวิจัยที่ไม่ใช่ธรรมวิจัยธรรมดานะไม่จะไปวิจัยเรื่องจรวดไม่ไปวิจัยเรื่องดาราศาสตร์วิจัยเรื่องเศรษฐกิจวิจัยเรื่องรัฐกิจวิจัยเรื่องกสิกรรมน้ำจุลินทรีย์อะไรไม่ได้วิจัยพวกเราสิ่งเหล่านั้นวิจัยธรรมะที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราเกิดสมาธิมีตาทิพย์มากขึ้นสมาธิคือตาทิพย์ที่จะเจริญขึ้นไปเป็นปัญญาหรือเป็นสมาญาณเป็นปัญญินทรีย์ขึ้นเรื่อยๆปัญญินทรีย์ขึ้นเรื่อยจะเห็นปฏิสัมพัทธ์ขององค์ธรรมทั้ง6ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิมรรคขังคะเพราะปฏิบัติมรรคขังคะต่อไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เจริญขึ้นด้วยโพชฌงค์ก็เดินไปเรื่อยๆสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เกิดผลดีเกิดปีติสัมโพชฌงค์เกิดปฏิปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดองค์ธรรมพวกนี้ก็เกิดประสานกันไปโอ้โหไม่รู้กี่สารนะมรรคองค์8ก็ดำเนินขึ้นไปเจริญขึ้นสติปัฏฐาน4ก็เก่งขึ้นสมปัฏฐาน4ก็เก่งขึ้นอิทธิบาท4ก็เก่งขึ้นอินทรีย์5ก็เจริญขึ้นเรื่อยๆเป็นปัญญินเป็นสัทธินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธิ4ปัญญินทรีย์ก็เกิดเจริญขึ้นเรื่อยๆไปถึงที่จบปัญญาพละอ้อเรื่องนี้จบอันนี้จบอันนี้สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วอันนี้บริบูรณ์จนกระทั่งถึงกัตตาญาณญาณที่เห็นตัวสำเร็จไม่ต้องทำอีกแล้วจบกิจสัจญาณกิจญาณกัตตาญาณจบแล้วเรื่องนี้จบแล้วปล่อยได้สบายก็จะต้องเลิกเอาใจใส่มันไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอีกมันจบทำอันอื่นต่ออันนี้ทำแล้วมันไม่ใช่เป็นทีละอันมันมีอะไรอีกหลายอันเยอะซ้อนซับซ้อนนะเพราะงั้นองค์ธรรมทั้ง6นี้ก็จะทำงานตามสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านมาตั้งสูตรไว้เนี่ยโอ้โหลึกซึ้งมากเลยอาตมาพยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้ฟังมรรคสมาธิก็จะเจริญด้วยองค์ธรรม6นี้ไปเรื่อยๆโดยมีการปฏิบัติมรรคองค์8ไปเรื่อยๆธรรมวิจัยเป็นตัวโพชฌงค์นี่ก็จะเจริญตามมาเรื่อยๆธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เสริมให้สมาธิตัวนี้ตัวที่อยู่ในองค์ธรรม6เนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับสมาธิตัวประธานไหมตอบลองถามดูสมาธิตัวประธานกับสมาธิตัวในองค์ธรรมบอกในตัวเดียวกันไหมทำไมไม่ตัวเดียวกันเออเ พราะสมาธิทิฏฐิตัวในองค์ธรรมบอกต้องเป็นตัวที่เจริญกว่าประธานประธานนี่คือทุนประธานคือทุนสมาธิทิฏฐิตัวนี้คือรายได้เพราะฉะนั้นจะมีรายได้ขึ้นโตขึ้นมาพอได้เป็นรายได้ก็มาเป็นประธานใหม่ประธานใหม่ก็สั่งสมมาเป็นสมาญาณสมาญาณก็มาทำมาเป็นทุนใหม่สมาญาณมาเป็นทุนเป็นทุนก็มาทำปฏิบัติปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาธรรมวิจารสัมโพชฌงค์สมาธิทิมรรคขังคะตัวนี้ก็จะเจริญเจริญขึ้นไปเป็นมีอินทรีย์สูงขึ้นไปไปเป็นปัญญินทรีย์ไปเป็นสมาญาณแล้วก็สมาธิทิตัวต้นตัวประธานก็จะเจริญขึ้นไปอีกเห็นได้ไหมว่าแม้สมาธิทิก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงเพราะมันเจริญมันภาวนาภาวนาในแปลว่าการทำให้เจริญทำให้เกิดเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะสมาธิก็เจริญขึ้นในไหนนี้องค์ธรรม6นี่ทำให้เกิดเจริญเพราะมรรคองค์8ที่ปฏิบัตินี่เป็นตัวฐานแท้แทนการปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็มีโพชฌงค์เป็นคู่เคียงนะปฏิบัติไปเจริญขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เป็นองค์ธรรม6ของสมาธิถ้าองค์ธรรมทั้ง6นี่มันไม่ถูกต้องคุณก็ตรวจสอบดูมันไปตรงไหนมรรคเราไม่เดินแล้วเราแช่ไม่ทำไรโพชฌงค์เราก็ไม่มีธรรมวิจัยก็ไม่เป็นไม่ทำงานสติสัมโพชฌงค์ก็ไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์เราเป็นสติของนักเสพสติของนักเสพเสพอะไรอย่างไรก็เสพมันอร่อยอย่างนั้นบำรุงบำเรอกิเลสของตัวเองไปมันก็ไม่เจริญนะอันที่นี้ทิฏฐิแล้วตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือสังกัปปะสังกัปปะมีองค์ธรรมถึง7ตัวส่วนวายามะกับสตินั้นไม่ต้องไปอธิบายมากนะวายามะกับสตินั้นเป็นจะสัมมาทิฏฐิตามขออภัยจะสัมมาวายามะหรือสัมมาสติตามทิฏฐิถ้าทิฏฐิสัมมาวายามะก็ไปได้ด้วยกันเพราะว่าเป็นอัศวินคู่ใจอัศวินคู่ใจของทิฏฐิทำงานวายามะกับสติเพราะเมื่อทิฏฐิสัมมาวายามะก็สัมมาตามสติก็สัมมาตามถ้าทิฏฐิบกพร่องแม้แต่สติก็บกพร่องสติก็บกพร่องถ้าทิฏฐิบกพร่องทิฏฐิไม่สัมมาแล้วคู่หูหรือว่าคู่อัศวินก็ไปด้วยกันสติบอกเฮ้ยไปเที่ยวไนท์คลับกันเถอะวายามะวายามะมีหน้าที่ต้นหนน่ะเฮ้ยต้นกลน่ะเร่งเครื่องเลยวายามะเร่งเครื่องสติคือต้นหนวายามะนี่คือต้นกลสติพอสมาธิดำริหรือว่าคิดเฮ้ยไปเที่ยวไนท์คลับกันเถอะต้นหนก็หักพวงมาลัยไปไนท์คลับเลยไนท์คลับไหนดีหันพวงมาลัยวะต้นกลก็อลุยเหยียบเครื่องเลยถึงในคลับมับสมาธิทิก็นำคู่หูคู่บอดี้การ์ดหรือคู่อัศวินคู่ใจเข้าไปในคลับก็เท่านั้นเองเพราะสมาธิทิจึงเป็นตัวทำให้วายามะกับสตินั้นสัมมาด้วยหรือมิจฉาด้วยนะก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนแล้วนะถ้าใครอ่านในมหาจัตตารีสกสูตรชัดๆเพราะนั้นก็เหลือแต่สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนะ4ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าสัมมาด้วยมันก็จะสอดคล้องไปหมดนะทำงานได้เต็มบริบูรณ์นะทีนี้สังกัปปะนี่สำคัญเพราะตัวนี้เป็นตัวมโนเป็นตัวประธานสังกัปปะมาเริ่มดำริสังกัปปะคือความดำรินึกคิดถ้าเราไม่มีมุทุภูเตมุทุภูตธาตุสามารถที่จะใช้จิตนี่ไวแววมีญาณมุทุภูตะก็ต้องมีญาณญาณเข้าไปอ่านใจเราทันเรียกว่าแววไวจิตหัวอ่อนทั้งทางปัญญาหัวอ่อนทั้งทางเจโตจิตหัวอ่อนจิตแววไวเข้าไปอ่านทันรู้ว่าเริ่มดำริตักกะมันดำริยิ่งขึ้นวิตักกะสำเร็จความดำรินั้นสังกัปปะ เพราะงั้นเราอ่านช่วงที่มันดำรินี่แล้วก็เข้าไปวิจัยทันมีธรรมวิจัยทันมีติรณปริญญามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นะเสร็จแล้วเราก็จับความดำริของเราได้ว่ามันมีกามมาสังกัปปะหรือกามมาวิตกเข้ามาผสมมันมีมิจฉาอยู่สามนั่นแหละมันก็รากเหง้าของกิเลสนั่นแหละแต่ท่านตรัสแบ่งภาษาว่ามีกามมีพยาบาทกับวิหิงสานี่มิจฉาสามของสังกัปปะเพราะถ้ามันไปในเชิงกามจัดการมันนี่ตัวนี้มันเริ่มแล้วนี่กอวอดดำริมันมีผสมเข้ามาแล้วจัดการมันมันเริ่มเป็นพยาบาทจัดการวิหิงสามันเบียดเบียนตนคือมันหลงผิดนั่นแหละโมหะนั่นแหละมันจะเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนท่านที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำทุกข์จะว่าโดยอริยสัจก็คือมันทำทุกข์ทำทุกข์ให้แก่ตนทำทุกข์ให้แก่ท่านมันเป็นตัวการได้ยังก่อทุกข์ให้แก่ตนให้แก่ท่านโดยเฉพาะทุกข์ที่เป็นโลกีถ้าเป็นเนกขมเข็มเนกขมมะสิตะเนกขมมะสิตะโทมนัสก็คือทุกข์นี่แหละถ้าเป็นเนกขมมะสิตะโทมนัสเวทนาคือตัวที่เราจะต้องลำบากลำบนอยู่นะเป็นวิปฏิสารจิตเรายังลำบากวิปฏิสารเพราะศีลข้อนี้หรือว่าหลักการนี้เราก็ต้องเคร่งกับมันจัดการกับมันมันยังทุกข์คือมันยังไม่โล่งยังไม่โปร่งยังไม่เบายังไม่ว่างยังไม่สบายมันยังต้องระวังมันยังต้องข่มมันต้องฝืนมันต้องสู้มันต้องร้อนมันต้องลำบากถ้าเรารู้ว่าเราลำบากเพราะเรากำลังสู้กับกิเลสกำลังตั้งใจทำกับกิเลสอันนี้ไม่ใช่ทุกข์ที่จะต้องทำลายแต่ทุกข์ที่จะต้องสู้ให้บรรลุแต่ถ้าเป็นเคหสิตะโทมนัสเวทนามันทุกข์เพราะมันดิ้นรนอยากจะเสพพยาบาทเสพกามเสพการเบียดเบียนคุณจัดการมันเลยอย่าให้มันมามีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ามันเป็นเนกขัมมะมันจะเบาลงไปเองเมื่อเราสามารถปฏิบัติธรรมบรรลุขึ้นเรื่อยๆสำเร็จผลกันเรื่อยๆเนกขัมมะสิตะก็เบาลงไปหาอุเบกขาโทมนัสก็เอาไปหาเขามันเริ่มต้นมีปีติได้ผลนิดหน่อยแต่ยังเข่งคุมยังวิตกวิจารอยู่เยอะยังลำบากลำบนอยู่แม้เห็นพระเห็นวิตกคิดวิตกะสังกัปปะนี่แหละเห็นวิจาระสังกัปปะนี่แหละเห็นวิจารเห็นพฤติกรรมวิจาระแปลว่าพฤติกรรมวิตกะก็เป็นตัวนั้นแหละตัวที่มันจะเอาอย่างนี้วะแล้วมันก็เกิดอย่างนี้วิจารก็คือตัวที่เกิดตามตัวดำริวิตกะตัวดำริวิจาระแปลว่าบทบาทของมันลีลาของมันไอ้มาก่อนคือจิตมาก่อนมโนหรือตัวจิตหรือตัวสังกัปปะตัวตักวิตกะวิตกะมันมาก่อนพอมาแล้วมันบอกเฮ้ยเอางี้นะจาระก็คือตัวพฤติกรรมจาระนี่แปลว่าพฤติกรรมแปลว่าความประพฤติมันก็ประพฤติตามที่มันบอกเฮ้ยเอาอย่างนี้วิตกวิจารสรุปแล้วก็คือลีลาของจิตเราเรายังสามารถที่จะสู้ได้หรือยังสู้อยู่เพราะในการภาวะต่อสู้มันก็ต้องยังเคร่งคุมยังต้องวิตกวิจารยังต้องฝืนยังต้องทนยังต้องไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาทีเดียวแต่ได้ผลสู้มันได้ยับยับยั้งมันได้แต่มันยังไม่ตายนะแต่ยับยั้งมันได้นั่นคือในระดับฌานที่หนึ่งนะฌานที่หนึ่งพฤติกรรมของลีลาอาตมาหยิบมาเนี่ยอาตมาถ่ายเป็นหนังนี่นะโอ้โหมันจะละเอียดถึงยิ่งสโลโมชั่นเลยคุณจะเห็นลีลาที่อาตมากำลังอธิบายนี่นะก็ต้องสู้วิตกวิจารมันยังตัวเรายังเคร่งคุมอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรมันยังปฏิบัติยังเคร่งคุมอยู่ยังได้แค่ถ้าเป็นเจโตปริยานก็กำลังอยู่ในฐานของสังขิตังวิขิตังเป็นสังขิตังจิตตังกับวิขิตังจิตตังมันยังลำบากอยู่มันบางทีก็ยังไม่ได้ดีสายฟุ้งซ่านก็ยังเก็บไม่ได้เรียบร้อยยังจับมันไม่ได้อยู่กับมือทีเดียวมันยังมีเล็ดลอดมันยังมีกระเซ็นเรียกว่าวิคิตังส่วนสายเจโตสายฤาษีไอ้ที่วิคิตังมันจมมันยังดึงขึ้นมาไม่เห็นชัดอันนึงมันไม่เห็นชัดอีกอันนึงมันกระเจนมันเห็นมากไปมันจะพลาดวิคิตังพลา สังคิตังเนี่ยยังจมๆอยู่ยังไม่เจอยังไม่ชัดไม่รู้จะใช้ภาษาไทยยังไงครับพวกสภาวะนี่ก็พยายามจะฟังก็แล้วกันแค่ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังแล้วพอพูดแล้วอ่ะคิดให้ทันคิดให้ออกคิดออกเท่าไหร่ก็ตามปัญญาของใครของมันนะเพราะเมื่อเราสามารถทำได้ระดับหนึ่งชั้นหนึ่งมันก็จะขนาดนั้นถ้าสามารถทำได้จนกระทั่งโอ้สบายขึ้นไม่ต้องวิตกวิจารมากเพราะมันมีพลังและอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมันสูงขึ้นตอนนี้ก็ได้ดีมากขึ้นปีติเป็นตัวเด่นก็ได้ดีสูงขึ้นสูงขึ้นและยังมีฟูใจเป็นอุปกิเลสอีกนะยังดีใจยังชื่นใจยังเสพรสของความได้ดียังติดยึดอยู่ก็รู้ตัวลดลงไปซ้อนอาตมาแปลปีติว่าได้ดีการทำประโยชน์ทางธรรมได้ผลได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆพอได้ดีขึ้นปีติขึ้นลดปีติอีกชั้นหนึ่งอุปกิเลสอีกชั้นหนึ่งก็สุขเป็นเนกขัมมะสิตตะโสมนัสเวทนาสุขโสมนัสดีใจยินดีเป็นสุขยินดีเพราะสุขดีใจสุขเพราะสงบสุขเพราะกิเลสมันลดลงไปเยอะเพราะงั้นแม้กูจะมานั่งติดสุขเป็นรสสุขเป็นสุขเขาเวทนาหรือเป็นโสมนัสเวทนาอยู่ก็ยังเป็นอุปกิเลสยังเป็นความละเอียดละออของพระพุทธเจ้าต้องปล่อยอย่าไปนั่งเสพรสอย่าไปนั่งติดยึดมันเป็นดีกว่าดีแล้วละก็รู้เท่ารู้ทันว่าเราได้ดีแข็งแรงไหมยังไม่แข็งแรงก็ทำต่อได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นว่างขึ้นได้เป็นอัตโนมัติขึ้นเร็วขึ้นคล่องขึ้นมีวสีแคล่วคล่องดียิ่งจิตก็ยิ่งสบายง่ายสะดวกปฏิบัติได้คล่องแคล่วมีวสีคล่องแคล่วมีความชำนาญทำได้เร็วได้ว่างเป็นว่างอุเบกขาเข้าไปสู่เริ่มต้นฌาน3ก็จะมีอุเบกขาเข้ามาพอฌาน4ก็จะเป็นอุเบกขายิ่งขึ้นนะก็ยิ่งง่ายนะสุขก็ไม่ติดสงบมีแต่ว่างๆเฉยๆว่างๆเฉยๆนี่เป็นคุณลักษณะสภาวะของฌานสภาวะของจิตที่เราทำได้เพราะนั้นสังกัปปะเนี่ยตักกะวิตกะสังกัปปะก็คือตัวปรุงตัวขั้วลบมีปฏิกิริยาหมุนทำงานส่วนอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนานี้ฐานลักษณะของขั้วบวกลักษณะของสแตติกส่วนตักกะวิตกะสังกัปปะนี้ลักษณะของไดนามิกนะขั้วบวกขั้วลบหมุนว่องปรุงทำงานเมื่อทำงานอะไรทำงานมรรคขังคะทำงานธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทำงานสัมมาทิฏฐิสมาธิทิปัญญาปัญญินทรีย์องค์ธรรมทิฏฐิก็ตามทำงานของสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ก็ตามมันทำงานก็คือมันเกิดภาวะสังเคราะห์กิเลสทำลายกิเลสยิ่งทำลายกิเลสได้เร็วได้มากขึ้นฐานของอัปปนาพยัปปนานี่คือฐานเจตโสภินิโรธปนาก็ยิ่งแน่นขึ้นจากอัปปนาก็เป็นพยัปปนาก็เป็นเจตโสภินิโรปนาขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆฐานก็ยิ่งแน่นยิ่งแน่นหมุนได้ยิ่งเร็วสังเคราะห์ได้ยิ่งละเอียดสังเคราะห์ยิ่งได้พลังสูงสปัตธรรมตภาพของการสังเคราะห์ยิ่งมุทุภูตธาตุยิ่งแววไวยิ่งดัดได้ง่ายยิ่งทำได้เร็วเพราะฉะนั้นกรรมันตะกรรมต่างๆวาจาก็ดีขึ้นกรรมันตะก็ดีขึ้นอาชีวะก็ดีขึ้นเพราะประธานคือจิตประธานคือสังกัปปะบอกแล้วว่าแกนสังกัปปะเป็นแกนจิตแกนประธานความเห็นเป็นตัวนำตัวสังกัปปะเป็นตัวปฏิบัติตอนปฏิบัติเข้าไปแล้วก็ควบคุมจิตล้างจิตมีกามวิตกมีพยาบาทวิตกก็คือรากเหง้าของกิเลสราคะโทสะโมหะแม้วิมังสะอ้อยไม่ใช่อวิมีหิงสาไม่เบียดตนไม่เบียดท่านเนี่ย ละเอียดลึกซึ้งเป็นตัวที่มันก็มีอิทธารมอนิทธารมนั่นแหละในตัววิหิงสาว่าเมื่อล้างได้สูงขึ้นไปอีกฐานของจิตก็ยิ่งแข็งแรงขั้วบวกก็ยิ่งแข็งแรงขั้วลบก็ยิ่งคล่องแคล่วยิ่งเร็วเพราะงั้นมันก็ยิ่งเร็วที่จะรู้จักวจีสังขารรู้จักสังขารทั้งปวงรู้จักสังขารทั้งหลายเมื่อเริ่มปรุงเป็นสังขารมาแต่เป็นวจีสังขารก็มีจิต มุทุภูตธาตุแวววัยเข้ามารู้เร็วดัดได้ง่ายมันรู้แล้วว่าจิตสังขารออกมามันจะเป็นยังไงควรพูดไม่ควรพูดกรองก่อนออกมากายกรรมหรือว่ากายกรรมยังไงกรองก่อนอันนี้จะเป็นไปเพื่อปานาติบาตไหมอทินนาทานไหมกามเมสุมิจฉาจารไหมมันเป็นนี่นะไม่เอาดักได้ทันเป็นวาจาสี่มิจฉาวาจาสี่ไหมเป็นมิจฉาวาจาสี่ไม่เอาไม่ออกก็จะทันหมดจะดักทันจะแววไวจะมีมุทุพุทธธาตุเข้าคล่องแล้วก็จะทำกรรมกรรมมันตะกรรมนิยะกรรมมันที่จะเกิดจากการปฏิบัตินี้ก็จะเป็นกรรมอันเหมาะควรขึ้นตามลำดับของสัมมาตามฐานานุฐานะฐานะใครสูงยิ่งก็จะมีธาตุเก่งมีธาตุธรรมวิจัยมุทุภูตธาตุของเราก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยๆนะเพราะงั้นก็ยิ่งระมัดระวังยิ่งสังวรยิ่งปฏิบัติประหารยิ่งปฏิบัติได้สังสัมมาสัมมาขึ้นเรื่อยๆจิตก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆองค์ฌานก็ยิ่งเก่งมุทุภูเตกัมมณิเยทีเตแข็งแรงยังลงตั้งมั่นลงก็เหมือนกับอัปปนาพยัปปนาเจตสโสพนิโรปนานั่นแหละเหมือนจิตที่เป็นตัวจิตที่แน่วแน่แนบแน่งขึ้นไปก็ตั้งลงเป็นไททีเตอเนนชัปปัตเตตั้งมั่นอะไรมากระแทกตั้งมั่นก็คือตัวฐานตั้งอเนนชัปปัตเตก็คืออะไรจะมากระแทกแม้จะตั้งอยู่แล้วก็โยกคลอนได้ไหวได้ตั้งแล้วแข็งแรงขึ้นอเนนชัปปัตเตกระแทกมาแรงกระแทกยิ่งทนต่อแรงกระแทกมากขึ้นอเนนชัปปัตเตจะกระแทกเท่าไหร่พุทธสะโลกัตถเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติไม่มีโครงไม่มีโครงเคลงไม่มีหวั่นไหวไม่มีเคลื่อนคลอนแข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นทีเตอเนนชัปปัตเตเนี่ยอธิบายเป็นรูปธรรมโอ้โหนี่ถ้าทำเป็นหนังฉายสโลโมชั่นขนาดสอนเด็กอนุบาลแล้วเนี่ยเอ๊ะนี่สอนคนชนสูงขึ้นหรือขอสอนคนต่ำลงกันแน่เว้ยนี่เว้ยสอนคนสูงขึ้นหรือสอนคนต่ำลงเนี่ยสอนอนุบาลหรือว่าสอนปริญญาเอกมันกลับกันเนาะมันเหมือนสอนคนปริญญาเอกแล้วมันก็เหมือนสอนคนอนุบาลต้องพูดให้ช้าๆจะจับมือเขียนเหมือนกันเลยนะมันเหมือนสอนอนุบาลมันกลับกันแต่เข้าใจเราเข้าใจแล้วเราก็มีปัญหาจะว่าเราเป็นอนุบาลก็ได้จะว่าเราเรียนปริญญาเอกก็ได้นะมันคล้ายกันนี่คือธรรมะที่เราจะต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจสังกัปปะนี่องค์ธรรมทั้ง7ไม่ใช่รู้แต่ภาษาอย่างที่อาตมาอธิบายเท่านั้นเข้าใจภาษาเท่านั้นก็ไม่พอเมื่อเข้าใจดีแล้วก็เอาไปใช้ไปประพฤติไปทดสอบได้ความรู้แล้วก็เอาความรู้ไปประพฤติปฏิบัติพิสูจน์เราก็จะรู้จักเมื่อสังกัปปะดีสังกัปปะนี้จะเป็นต้นทางทีเดียววาจามันจะพลอยดีตามแต่ก็ต้องควบคุมนอกด้วยควบคุมในด้วยช่วยกันเพราะมิจฉาวาจาเราก็ควบคุมมิจฉากัมมันตะเราก็ควบคุมสังกัปปะเราก็ทำทำทั้งนอกทั้งในช่วยกันไปสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะแล้วก็ทำให้เป็นสัมมาอาชีวะด้วยสัมมาอาชีวะยิ่งเป็นกรรมหยาบเพราะมันเกี่ยวข้องกับอาชีพเพราะฉะนั้นเราอาชีพถ้าพูดภาษาก ว้างมันก็หมายถึงงานประจำชีวิตงานที่เลี้ยงชีพงานที่ทำเป็นหลักงานที่ทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ทำอยู่ในชีวิตประจำวันทำอยู่เป็นหลักทำเป็นงานประจำเป็นงานหลักงานสำคัญอย่าไปแปลว่าสมาอาชีพคืองานได้เงินถ้าแปลงี้แล้วแม่เราตกกระป๋องหมดเลยเขาแปลว่างานได้เงินเป็นงานอาชีพมาเอาเงินไม่ไหวหรอกนะพวกมือปืนรับจ้างเนี่ยมันทำงานไม่มากทำงานทีนึงรับเยอะๆรายนี้เท่าไหร่แสนหนึ่งรายนี้ห้าล้านยิงทีนึงก็มานั่งกินน้ำห้าล้านเราจะบอกว่านั่นคืออาชีพไม่ใช่หรอกธรรมดามันเล่นไพ่มันไปยิงคนทีนึงเนี่ยมันยิงคนนานๆทิ้งทีรายๆแต่มัน ได้เงินมามันก็ไปเล่นไพ่ไปเล่นบิลเลียดเอาเงินไปเล่นบิลเลียดอาชีพมันแทงบิลเลียดมันแทงบิลเลียดทุกวันมันได้เงินมาเพราะฉะนั้นอาชีพไม่จำเป็นจะต้องได้เงินหรือเสียเงินคุณนายไม่ทำงานเลยสามีเป็นคนหาเงินคุณนายเป็นคนใช้เงินไปช้อปปิ้งไปซื้อสิ่งที่ฉันชอบไปซื้อเบ่งคมเขาไอ้ที่จริงไอ้เครื่องนี่แบบไหนไปเจอคุณนายอีกคนนึงซื้อเพชรฉันไปเห็นเข้าเพชรทำเป็นต่อราคาฉันก็ซื้อแข่งกันซื้อข่มกันแย่งซื้อกันมันเสด็จดื้อมันอยากได้ฉันซื้อชิบหายกันไปตามอัตราของตัวเองเบ่งอวดอย่างนี้เป็นต้นพูดให้เป็นรูปธรรมมาฟังชัดๆคนจะมีอย่างนี้หรือไม่มีอย่างนี้ก็ช่างเถอะไม่ได้ไปว่าใครนะไม่ได้ว่าใครเขาไม่ได้เป็นคนหาเงินแต่เขามีอาชีพไปเบ่งทับคนอื่นไปทับคุณนายคนนั้นไปเล่นไพ่มีอาชีพเดินก็เล่นไพ่ทั้งวันไม่ได้หาเงินหรอกชิบหายเงินด้วยเพราะอาชีพอย่าไปแปลว่างานที่ได้เงินมาเลี้ยงชีพบางคนเขาเลี้ยงชีพด้วยอบายมุขนะถ้าถือเป็นอาชีพไปถามเขาดิเขาไม่รับหรอกทางงานอบายมุขเขารู้อยู่ชัดๆแล้วเขาก็ได้เงินอบายมุขมาเลี้ยงชีพแล้วคุณไม่อาชีพอะไรผมเล่นไพ่เลี้ยงชีพครับผมปล้นเลี้ยงชีพครับนี่มิจฉาชีพชัดใช่ไหมใครเขาจะไปบอกเราแม้แต่นางระบำจำบะหาเงินเป็นอาชีพว่างั้นนะคุณมีอาชีพอะไรเป็นระบำจำบะค่ะใครเขาจะอยากอวดมันน่าอายเพราะงานมิจฉาชีพก็งานที่มันเป็นอบายมุขเขาไม่อวดเท่าไหร่มีอวดอยู่อย่างเดียวเป็นดาราหรือเป็นนักกีฬาโอ้โหฉันเท่ฉันก็ไม่รู้คนเขาไม่รู้ว่าหน้าเกลียดหน้าชังเอาเธอมันมีความซับซ้อนแสดงเก่งก็เก่งจริงอยู่แต่ทำแล้วเป็นดาราที่มีคุณค่าไหมแสดงเลือกบทไหมไอ้บทที่มันย้ำฉาบทที่มันเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้นะถ้าเราไปแสดงนี้ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มอมเมาคนเราไม่แสดงถ้าเรื่องนี้ดีแสดงแล้วมีคุณค่าเป็นวรรณกรรมดีๆร่วมแสดงเป็นวรรณกรรมดีดาราเลือกเรื่องเลือกบทมีปัญญาที่เลือกอย่างนั้นดาราแต่นี่ไม่ดาราเงินดีมาเล่นหมดแหละเงินดีมาโอ้ดีบทฉันชอบอย่างนี้เพราะเงินดีอ่ะถ้าเงินไม่ดีก็แอคมันเลือกไม่ดีบทไม่ดีฉันเลือกเล่นนะทำเก่งนะส่วนคนที่ไม่เลือกเลยนะเล่นกับพืชเงินดีมาอย่างเดียวเรื่องไม่เกี่ยวนั่นก็อีกยังไงโง่ได้ระดับนะไม่มีปัญญาอะไรก็ดาราไม่มีปัญญาอะไรเลยก็ว่าไปแล้วก็ขยายความให้ฟังประกอบบ้างในเรื่องเหล่านี้นะมันอยู่ในสังคมในโลกนี้ถ้าเราไม่รู้หลักอันยิ่งใหญ่ทฤษฎียิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ได้มรรคผลหรอกเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคิดดูซิว่าคนเรามันจะปฏิบัติได้มรรคผลอะไรง่ายๆสมณพราหมณาก็ยังไม่รู้จักไม่ได้ฟังสัตธรรมฟังแต่ธรรมะประโลมโลกฟังแต่ธรรมะอะไรก็หมายรู้ดีไม่ดีก็ถูกหลอกลวงไปตะพึดตะพือมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรโดยเฉพาะไม่รู้จักโลกุตระไม่รู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าจุดสำคัญอริยธรรมก็ไม่ได้ถ้ารู้อริยธรรมแล้วและสัมมาดีถูกต้องละเอียดละออครบสัมมาทิฏฐิก็เข้าใจทั้งรายละเอียดสัมมาทิฏฐิ10ทั้งองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐิเข้าใจสังคัปปะองค์ธรรมของสัมมาสังคัปปะองค์ธรรมของสัมมาวาจาสัมมาวายามะอมันตะสัมมาอาชีวะอะไรต่างๆพอปฏิบัติแล้วก็เกิดสัมมาสมาธิจิตเกิดได้เพราะปฏิบัติองค์ทั้ง7ของมรรคเมื่อปฏิบัติจนได้แล้วจิตก็จะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นเมื่อสัมมาสมาธิเกิดคืออัตถิจิตนะอัตถิจิตสิกขาเพราะปฏิบัติศีลเป็นตัวกรอบสำหรับมัชฌิมาปฏิปทาแต่ละบุคคลมันบุคคลผู้ใดเหมาะกับศีลใดเอาทำแค่นี้ก่อนพอทำได้แล้วมันก็จะเกิดอธิจิตอธิปัญญาและเกิดวิมุตติญาณวิมุตติตามไปเรื่อยๆเพราะยิ่งปฏิบัติได้ขึ้นมาเรื่อย อธิศีลก็เพิ่มขึ้นได้เพิ่มศีลให้เจริญขึ้นเพิ่มขึ้นได้เพิ่มศีลให้เจริญขึ้นจิตก็จะเจริญขึ้นเป็นอธิจิตเป็นสมาธิและเป็นปัญญาอธิจิตนี่ที่จริงเป็นปัญญาด้วยในตัวนะเมื่อเกิดจิตมันลดกิเลสได้ลดกิเลสได้จิตก็ผ่องใสจิตก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเป็นสัมมาสมาธิสัมมาญาณหรืออธิจิตว่าจะอธิจิตอธิปัญญาอธิปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะมีวิมุตติมีการหลุดออกมีการพ้นมาได้ภาษาสำนวนก็คือพ้นมาได้หลุดมาได้นะไม่ติดไม่ดูดไม่ซึมไม่ซับล่อนเป็นเทิร์นนะเป็นตัวที่ไม่ดูดไม่ผลักและมีฤทธิ์ทำให้ทุกอย่างหมดฤทธิ์ของความดูดผลักเป็นกลางนะสั่งสมจิตเป็นกลางแต่ไม่ใช่ไม่มีธาตุรู้ยิ่งรู้ยิ่งเป็นกลางยิ่งสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งรู้อะไรตรงอะไรชัดยิ่งรู้ได้ลึกได้ซึ้งได้คมได้แม่นนะยิ่งลึกยิ่งเป็นจิตวิญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงส่งนี่คือเนื้อหาของศาสนาพระพุทธเจ้าพวกเราได้พยายามภาคเพียรปฏิบัติประพฤติกันนะอาตมาไม่ได้ไล่ได้ไล่ไปแล้วล่ะนะมิจฉาวาจาก็มิจฉาสีก็ต้องรู้อันนั้นเป็นภาวะที่หยาบสังกัปปะกับทิฏฐิเนี่ยองค์ธรรม6องค์ธรรม7เนี่ยละเอียดเพราะเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณทางในเป็นปรมัตถ์ถ้าเราไม่เข้าใจลักษณะพวกนี้ยากส่วนวาจาสี่มิจฉาวาจาสี่มิจฉากัมมันตะสามปานาติบาตอทินาทานกามเมสุมิจฉาจารมันเข้าใจง่ายมิจฉาห้าของอาชีวะอาตมาก็อธิบายซ้ำซากมากมายนะกุหนาลัปปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเป็นลาพังนิชิกิงสนตาพวกเราก็ท่องภาษาบาลีพวกนี้ได้และก็ต้องรู้ความหมายและสภาวะของมันเราก็ปรับปรุงอยู่เพราะพวกเราเจริญด้วยทั้งอาชีพเจริญด้วยทั้งการกระทำกัมมันตะเจริญทั้งวาจาเจริญทั้งการดำรินึกคิดจิตวิญญาณได้รับการหล่อหลอมปรับปรุงสร้างให้เป็นจิตวิญญาณที่เป็นประธานดีวจีดีกายกรรมดีวจีดีกรรมต่างๆดีอาชีพดีเพราะฉะนั้นในสังคมของชาวโศกเราก็จะมีสมาอาชีพตอนนี้อาตมาตีเปราะลงไปที่กู้ชาติด้วย3อาชีพนะอาชีพของกสิกรรมปุ๋ยนี่อย่านึกว่ามันแค่อาหารของพืชเท่านั้นนะปุ๋ยนี่คืออาหารเสริมของทุกๆอย่างถ้าจะอธิบายกันให้ลึกซึ้งแล้วนะปุ๋ยคือสิ่งที่เกิดอาหารเสริมขยะคือสิ่งที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยจะเป็นตัวทำลายขยะคือตัวที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทำลายส่วนปุ๋ยนั่นคือการจะเสริมจะเร่งจะบำรุงพยายามเข้าใจในความหมายของคำว่าปุ๋ยกับขยะให้ออกให้ลึกซึ้งอย่าไปมองเพิ่นๆแต่แค่ภาษาตื้นๆเท่านั้นไอ้ภาษาตื้นๆก็ใช่ขยะสามัญก็ใช่ปุ๋ยก็ใช่เพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้เราทำตั้งแต่ระดับหยาบปุ๋ยก็ตามขยะก็ตามตื้นๆไปก่อนขจัดขยะทำขยะให้มาเกิดหมุนเวียนเกิดมาสังเคราะห์กันเป็นปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยขึ้นไปแล้วก็ไปเป็นส่วนเสริมเอาของทิ้งมาเป็นของดีทำของดีให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆงานหลักของเราเนี่ยกสิกรรมถ้าเราครองอำนาจกสิกรรมได้เราเป็นคนไทยยุคนี้ไปจนกระทั่งถึงกาลยุคคนในโซนอบอุ่นโซนร้อนนี้จะเลี้ยงโลกไอ้ที่อื่นๆใดๆพวกนั้นเขาเลี้ยงเราไม่ได้หรอกนะและเขาก็กินอาวุธยุทโธปกรณ์กินรถยนต์กินเครื่องบินนะกินเครื่องเทคโนโลยีต่างๆเขากินไม่ได้หรอกอุตสาหกรรมนะเขากินไม่ได้ พราะต่อให้เขาอุตสาหกรรมเก่งอย่างไรเถอะนะโรคมันวิปริตแล้วนี่นะยังมีฐานอาหารเครื่องกินเครื่องใช้เกิดจากกสิกรรมมีพรรคพร้อมพอสบายแล้วโลกนี้จะปิดหรือจะเปิดก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรนไปไหนก็ไม่เดือดร้อนพึ่งตนเองรอดยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ารังเกียจงานกสิกรรมคนมันชอบยิ่งเบาๆง่ายๆไม่มีอะไรมากๆให้ไปแต่งตัวพวกดาราไอ้พวกที่นางแบบมันไม่มีอะไรเลยมันเอาแต่แต่งตัวแต่งผิวแต่งหน้าแต่งเล็บแต่งตัวแต่งแล้วก็ไปกระดิกกระดี้แต่งได้เงินทีละเยอะๆแต่งมันอบายมุขมันก็ไปอย่างนั้นน่ะแล้วลงกันได้เงินเยอะอบายมุขมันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้เงินมากมันล่อใจมนุษย์หากินง่ายๆหากินอยู่ในส่วนที่มันพลิ้วๆฟ้ามๆเบาๆไม่ได้เรื่องไม่ราวอะไรเพราะชีวิตนี่ไร้คุณค่าชีวิตมีแต่ค่านิยมที่เป็นมอมเมามนุษย์มนาพูดไปแล้วในพวกนั้นเขาถึงไม่ค่อยเขากล้าไก่อาตมาเพราะทำไมพวกเราอาตมาดาราไม่มาช่วยจะมาช่วยได้ยังไงก็ด่าอยู่ทุกวันเขาก็โดนด่าเขาจะมาช่วยได้ยังไงพวกนี้ราคาสูงแล้วโลกเอาอันนี้นำนะรัฐบาลก็เอาดาราเนี่ยเป็นตัวนำให้รางวัลกันไปให้แต่ดารานี่ในเป็นดาราตัวอย่างนำเยาวชนทำไมไม่เอาคนที่มันเป็นคุณค่าที่เป็นเยาวชนที่น่าโชดเชิดชูไอ้คนนั้นก็ดีก็ดีอยู่แค่นั้นนะไปเป็นดาราไปมันซ้อนๆอยู่เงี้ยไอ้ความจริงมันก็ฟอมฟามฟุ้งเฟ้ออยู่งั้นนะมันเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ผะอืดผะอมตัวอย่างที่มันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ยังน่าภาคภูมิอะไรแต่มันก็ช่วยไม่ได้เขามีภูมิปัญญาเท่านั้นผู้ที่จะให้รางวัลก็มีภูมิปัญญาเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรมันลึกซึ้งกว่านี้ดีกว่านี้หาไม่เจอด้วยนอกจากไม่รู้เรื่องหาไม่เจอด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เอาไปอีกหน่อยเราก็จะพยายามเนี่ยถ้าจะทำในอนาคตจะยกย่องเชิดชูกันบ้างเพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมก็อาจจะต้องทำในอนาคตแต่ตอนนี้โอ้นี่ตีระฆังเกินเวลาเนาะระฆังจะให้ไปเผลอไประฆังตีระฆังไปบิณฑบาตท่านทั้งหลายวันนี้เลยไม่ได้ไปบิณฑบาตนี่6จะ6โมงแล้วอาตมาก็ไปเรื่อยๆนะให้เทศน์นี่อาตมารับรองว่าอาตมาเมื่อยไม่เป็นไม่รู้อ๋อมีคนบอกมาว่าเลิกทำวัดแล้วนี่ใครจะกลับนะใครจะกลับให้ไปรับผลไม้ไปรับประทานบนรถได้นะให้เอาไปทานบนรถนะไม่ใช่หอบไปฝากที่บ้านต้องสำคัญในความข้อนี้ ไม่งั้นหอบใส่รถหมดเลยเจ้าเดียวใครจะกลับไปรับผลไม้ไปทานบนรถได้ที่ใต้ศาลาฟังธรรมก็มีผลไม้มาแจกกันพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ห่วงแหนได้หรอกใครจะเอาไปฝากบ้านบางครั้งพอมีก็เอาไปอันไหนไม่มากพอก็ดูนะคือพวกเราอย่างเงี้ยกินมีอยู่มีแบ่งกินแบ่งกันใช้นะอาตมาพูดแล้วก็บรรยายธรรมะก็ตามมันมีกำลังใจมันไม่ท้อมันเมื่อยมันก็ยังอุตส่าห์มันก็ยังมีจิตยินดีที่อธิบายเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีมันสิ่งที่ควรรู้ควรจะเข้าใจควรจะเอาไปปฏิบัติให้เป็นเลือดโพธิสัตว์มันเข้มข้นน่ะมันก็เลยปฏิบายบรรยายไปพวกคุณก็ทำท่าทีฟังดีนะไม่รู้ว่าแกล้งท่าทีที่จริงเลยอยากเลิกนานแล้วแล้วก็ทำท่าทียิ้มตอบรับมาอย่างดีเลยอะไรแต่ละอยู่เสมออาตมาก็ได้ใจใหญ่ทีก็ฟังไปกันเสียรถรื่นเริงในธรรมเบิกบานยังไม่ทำเหนื่อยหน่ายอยากจะเลิกเนาะอาตมาก็บรรยายใหญ่เลยมันก็ยิ่งมีกำลังใจกันนะซึ่งมันเป็นภาวะธรรมชาติเป็นภาวะของมนุษยชาติธรรมดานะมันก็ไม่แปลกอะไรนะก็เอาละมันก็สมควรแก่เวลานะเราอธิบายธรรมะกันวันนี้พยายามตั้งใจเจาะเนื้อหาทฤษฎีของหลักๆเอาไปทบทวนเอาเทปไปฟังซ้ำก็ดีนะหรือไม่ก็ใครเข้าใจดีแล้วก็เอาที่เราเข้าใจนั้นไปปฏิบัติอย่าช้าโลกยิ่งต้องการคนที่จะต้องได้ธรรมะมีธรรมะจึงเราแก้ปัญหาอะไรอื่นไม่ได้เลย ถ้าไม่แก้ปัญหาที่คนให้พัฒนาคุณธรรมพัฒนาธรรมะนี่ให้มันเจริญเจริญไม่มีทางแก้อาตมาขอยืนยันเลยไม่มีทางแก้ใครจะหาว่าอาตมาหลงงมงายอู้นี่หลงธรรมะหลงศาสนาหลงอะไรจะไรทำไมคนอื่นเขามีดีหรือไงมันดีมันก็ดีอย่างนั้นนะมันดีไปไม่ไหวถ้าไม่แก้ตรงนี้คุณธรรมที่วิเศษคุณธรรมที่บริบูรณ์คุณธรรมที่ต้องเป็นตัวล้างกิเลสชัดๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแฝงซ้อนเป็นการสะอาดบริสุทธิ์ตรงน่าจะไปเป็นประโยชน์ต่อโลกนะเอาเถอะยังไงยังไงเราก็คงเข้าใจกันนะก็ภาคเพียงอย่าไปช้าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งกลัวกิเลสมันตายกลัวจะเป็นอรหันต์เร็วหรือไงนะเอาเข้าถ้าเผื่อว่าเราเองเราจะไปคิดแต่ว่าเออเราอยู่กับหมู่เงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็นมีเก็บเราก็อยู่กับไปมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเราก็อยู่ได้แต่เราก็ไปวันๆน่ะโดยเฉพาะสมณะสิกขาวันๆก็อยู่ได้ยังไงเขาก็เลี้ยงไปจนตายไม่ต่ำกว่านี้รับรองแล้วก็ไม่เจริญกว่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโมฆะบุรุษเนี่ยผู้ใดไม่เจริญทำขึ้นในขณะนั่นคือโมฆะบุรุษทุกคนฟังความนี้ดีๆผู้ที่ไม่เจริญทำในแต่ละขณะพอมาแสดงสิ่งที่มันเสื่อมเสียทุกคนแม้แต่เป็นพระอริยะมาปุ๊บมีข้อผิดมาพับท่านวางโมฆะบุรุษหมดต่อให้เป็นอริยะแล้วเพราะไม่เจริญด้วยธรรมนั้นคือการโมฆะสูญเปล่าเสียเปล่าทำขณะให้เสียทำเวลาให้เสียปฏิบัติไม่เจริญท่านจะเรียกโมฆะบุรุษทุกขณะไปเพราะงั้นคำว่าโมฆะบุรุษนี่มันลึกซึ้งนะมันสูญเปล่าอย่าให้สูญเปล่าเลยทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเป็นวินาทีที่เราจะขัดเกลาวินาทีที่เราจะก้าวหน้าจะพัฒนานะเอาขอให้ทุกคนมีกำลังวังชามีสติสัพพัญญะภาคเพียรนะให้สำรวมอินทรีย์สติสัพพัญญะโยนิโสมนสิการอันเจริญมีมรรคมีผลทุกคนเทอญ ต่อนะเมื่อวานนี้ได้อ่านมาถึงเวียนว่ายตายเกิดนะลองอ่านเวียนว่ายตายเกิดดูอีกทีนึงแล้วเราก็จะได้รู้อะไรต่ออะไรต่อไปอีกนะที่ในสูตรนี้ที่ท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศบางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียหมายความว่าท่านเปรียบไว้ก่อนนะเปรียบว่าเหมือนท่อนไม้นี่โยนขึ้นไปบนอากาศแล้วมันก็ตกลงมาโยนลงไปอากาศแล้วก็ตกลงมาไอการตกลงมานั้นมันจะตกลงมาเอาทางโคนลงบ้างบางครั้งก็เอาทางกลางลงบ้างบางครั้งก็เอาทางปลายลงบ้างโยนขึ้นไปมันก็ตกลงมาไอตกลงมาเนี่ยหลายท่าหลายทางตกลงมามันจะเป็นท่าไหนมันก็เป็นท่านั้นท่านั้นท่านั้นที่มันจะตกละตกลงมาได้ท่าไหนก็แล้วแต่ก็เหมือนกับชีวิตวนเวียนในสังสารวัฏของคนที่มีเครื่องผูกมัดทั้งหลายวิ่งไปท่องเที่ยวไปวนอยู่นั่นแหละเดินอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะฟังดูความนี้ก่อนก็ได้ว่าฟังเป็นภาษาเหมือนกับภาษาพาซื่อภาษาบุคลาธิฐานเลยนะว่าบางครั้งก็